يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. رب الدعايات دما قول سردار مخياتن کہ اللہ تعالی مدح وقت لا دقسیسین و رهبان نو سے اعتراض راضی چی پاغی کی خوبازی در رهبانیت د وجنا تحریم د طیبات کڑیو باجی سزنا د اللہ تعالی پ دین کی حلال واغی پزان من حرام کڑیو. نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ داغی جواب کئیں کہ داغی نہ زان ساتئی زان نہ بچرے حلال و حرام نہ جوڑوئی. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ستاسو د ایمان تقاضا دار چ بدی ورست حکم من عمل وکئی لا تحرموا حرام مگنئی طیبات ما حل اللہ لکم پاک مزیدار غسیزن چ اللہ تعالیٰ حلال کڑی دی ساز دفارا. تفسیر نصابوری لکھی دی ولا تحرموا سمانا دا لا تعتقدوا حرمته کم یو شی چې الله تعالی حلال کړی دی نو داغی فبارکی دا حراموال عقیده مساتی لا تعتقدوا حرمته عقیده دا حراموال مساتی. یو بل معنی کړی دا ډیره بهترین معنی دا وای کله دا چې وشي چې یو سړی یو الله تعالی یو شی حلال کړی هغه حرام نه غنی خلی کې انسان ته دا چې ساتي لکه دا حرام پسند کی. نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ پاغی من امرت کی نواغوی لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم دوی ممانعی کری دا لا تنزیہو عنہو زان بچ مساتی داغینا مثل الحرامی پشان دا حرام باننی یو حلال شے دے و زان تی دسی بچکے لکا سلے چی زان دا حرام نبچکے ولا تعاملو معہو معاملت الحرامی او معاملہ مکوی داغی سر پشان دا معاملی دا حرام باننی. نو دو معنی شولی یو معنی دا شو لچی لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم عقیده مساتی دا حرامو یعنی دا حرمت عقیده مساتی دا غصف بارکی چی اللہ تعالی حلال کردی سر دفارا. دویم لا تحرمو زان تی دا غصی بچ مساتی لکه سرنگی چی زان دا حرامو نبچ ساتی انسان دا سی مکوی ولا تعتدو دا حدود شرعیونا تی یاوز مکوی ولا تعتدو. تفسیر زاد المسیر دی دے کہ دو ادری معنی ذکر کڑی دی ولا تعتدوا ولا تاكلوا ما نهى الله عنه ولا تعتدوا او مخری ولا تاكلوا نا ولا تعتوا او راتل مکوی ما نهى الله عنه غصت چ اللہ تعالی تی منع کڑی دا ولا تعتوا ما نهى الله عنه ولا تعتدوا دسن چ اللہ تعالی منع کڑی اگے تمر ازی. یو بل معنی کړی دا لا تحرم الحلال ولا تعتدوا کم یو شی الله تعالی حلال کړی دی نو حرام مګنی لا تحرم الحلال. یو بل معنی کړی دا ولا تعتدوا د حدود شرعیونه تی یاوز مکوی لا تغصبوا الاموال المحرمه په غصب باندې په زور باندې د خلکو نه حرام مالونه ماخلیا غصب مکوی چې مکر پردی دی او تا په قبضه کړی دا یو مال د پردی دی او تا پی غصب کړی دی په زور باندې دا غینه نیولې دی ولا تعتدو. تفسیر زاد المسیر دا غلی کلی دی ان الله یقینا الله تعالی لا يحب المعتدين من نکی د زیاتی گون کو سرا وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا وتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. رب تیرے ما قول سردار مخیات کے اللہ تعالی لا تحرموا حرام مگنئی تاسو آغا پاک چیزونا نو دا آیات تاکید دیر پار دا ما قبل وکلو حرام مگنئی نو چو حرام نگنئی نو آغا استعمالا وا دا اکل معنی مخ کی بین شوی کلو نو مراد چیرے پیدا غسلتی مراد دی خو هر کل چی لوی مقصد دا انسان آغا خوراک تیر دی وجن اکل ذکر شوی دی. نور پا دی کجرے جامع مراد دا یو جامع ستار پار حلال دا نو حرام پدان منی مگنئی پیزار دی دغسی یو شی استعمال اول دی نور دین مراد پیدا اغستل تی مراد دی کاغ خوراک دی کاغار شه و کلو خوراک که وی خورین یعنی پیدا تی اخلای بیم رزقکم الله دا غسنه چی اللہ تعالی در کردی دی تاست حلال ان طیبا حلال دی و پاک دی مکی دی حلال ان او دی طیبا چی دی دیر معنی بین شوی حلال اغی تولی کی گی چی آغا پا دلیل شرعی سر ثابت وی او طیبا اغی تولی کی گی چی آغا دی شبهن ان پاکی آغا دی شبهن پاکی دغسی حلال اغی تولی کیگی چی پا شرعی طریقی بانی حاصل شی او طیب اغی تولی کیگی پاگی کی غذاییتی پاگی کی ترقی دی بدنوی اغا شی اوخر چی اغا حلالم دی او اغا شی اوخر چی پاگی کی استاد بدن دا پار ترقی دا سر بدن دا پار پاگی کی ترقی دا. علماء لیکلی دی و کم یو شی چې هغه حلال دی خو لیکن ستاد بدن ترقی پاره کې نشته رې غذائیت پاره کې نشته رې نو دا غی نه ځان بچ ساتای کانی خوراک کې ګټي او څوک خوري نو ګټي خوراک کو چره حرام نه لیکنه خو لیکن بدن ترقی پیدا نشته رې بلکې نقصان دی نو هغه مخره دغه سی علماء لیکلی دی بعضی زنانه چې هغه خاوري خوري نو خاوري خوراک چره دا خو ناجایز نه دی خو لیکن بدن ته به ترقی نشته رې پاتې شو سکاره خوراک یا چرې خاوري خوراک دا جواز لري کنه نه لري مفتی رشید احمد صاحب احسن پتاوه کې دا غیر ډیر بهترین وضاحت ذکر کړی دی هغه کتلی شي زره تا خلاصه دا غیر مختصر مسله ته دا غیر ما مفتی رشید احمد وای رحمه الله تعالی وای خاوره خوراک یا سکاره یا بل یو داسې شی خوړل چې هغه بدن ته ترقی نه ورکوي دا مکروه دی او دا جائز نه دی خو لیکن کچرتا یو مخصوص یو مومن مسلمان ډاکټر دے دے یو مخصوص مریضتیا د پاره زنانه ته دا تجویز کی چې او تر پلانې خاور او خرانو ته واستا صحت بخشي دی سره یو مخصوص مرض دی دا د هر چا لپاره نه بلکې یو مخصوص مریض دی لاړ شي ډاکټر ته یو او طبیب ته وي یو ماهر طبیب دی ډاکټر دی هغه ته چې او د دې مرض د پاره پستا په بدن کې دا کمی دی کته خاور استعمال کی سره لپاره بیا طب خشیر دی مرض نه دستر پر علاج دی هغه بیا جواز دری نو کلو خوری تاسو حلالا هغه حلال خوری طیبا پاک نو حلال هغه دی چې په شرعی طریقې باندې هغه حاصل کړی شي او طیب هغه دی چې پای کې غذائیت دی ستا بدن ته هغه ترقی ورکی بدن ترې پیدا مند دی نو کم شی چې بدن ته پیدا نه ورکی نو هغه مخوری دا غی خوراک کې هغه مکروه دی واتقوا الله الذي او یره کوي د الله تعالی هغه ذات نه انتم به مؤمنون چې تاسو په غیبه ایمان لرئ لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان دغه سی آیت چې مخکې تیر شوی او تاسو ته ویل چې ورسره بلاغه د کپاری ذکر برازي سورۃ البقره 215 نمبر آیت کې د دې مسلې ویل شوی دی آیت الته کې کوم ویل شوی هغه دوباره نه وایو او کما چې ندی ویلې شوی نو هغه پر آیات کې بیان شوی دی یمین دا په درې قسمو یمین منعقده ده یمین لغو ده او دغه سی یمین غموس ده یمین غموس په کپاره کې اختلاف او بناور اختلاف یا قول یمین لغو کې پاره کې بالکل ګنا نه وا او دغه سی یمین منعقده پاره کې بل اتفاق سره کپاره لازم ده یمین منعقده دې کې دغه کپاره ذکر شوی د معمولی وضاحت کو دی یمین منعقده دی ته ویل کیږي یو سړی قسم وکي چې دا کار وزنه کوما یا قسم وکي چې زما لري په الله باندې قسم یې زودا پلانې کارخه مخه کوما او بیا یې ونه کی خپل قسم مات کی نو اس په دوانې کپاره لازم ده اوس کپاره یې سره په دې آیت کې دغه کپاره بیان کی لا یؤاخذکم الله نرانسی الله تعالی تاسو لره باللغو فبی ارادی فی ایمانکم بقسمونو تاسو باندې پا یمین لغو بانی اللہ تعالی تاسو نرانسی بی ارادی قسم چی رقلی نوزی ولیکی یو آخذکم لیکن رانسی اللہ تعالی تاسو در بما عقدتم الایمان اگا چی ترلی تاسو اگا کلق قسمونا تاسو کم کلق قسمونا کردی ترلی دی یمین منعقد دی اللہ تعالی پا غیبانی بیا رانسی بما عقدتم الایمان چی تاسو مضبوط قسمونا کم کردی نو پا غیبانی اللہ تعالی رانسی اوس که چا دغه مضبوط قسم وکړه او بیا یې مات کنو د هغې مسله څه ده د هغې مسله اوس الله تعالی ذکر کوي د هغې کپاره الله تعالی بیانوي یو مسله مې درته په هغه ځای کې ویلې وه کله چې یو سړی قسم وکړي د نیک کار نه نو بیا په هغې کې شرعي مسله دا ده که چا قسم کړی چې زما لري په الله تعالی قسم وي هسې مې په دې روژه کې د نسوارو نه قلار شومه خو بیا مې ورته هم قسم کړی دی بیا به وانخلمه خدا خ قسم کړی دی باید چې را قسم مزده ته ورسې داری پورا کی درې نه ماتي او چا اوسه قسم کړی دی زماري په الله تعالی قسم دی خپل پلار سره خبرې نه کومه یا زماري قسم دی جماعت ته باندې زما نو دا اوس خطا قسم دی په دې کې بیا شرعي مسله دا ده چې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د سنه چې را قسم کړی دی هغه کار خو غوره دی کنه زه جماعت ته نه زما نو دا خو ناغوره کار دی جماعت ته تلل چې هغه غوره دی نو قسم به مات کی او کفاره به ورکی اوس یو سړی قسم کړی دی زما لري په الله تعالی قسم یې په دې روژه کې به دا موبایل راوام نخلمه دا فیسبوک په کولا هم نکمه قسم کړه دې کنه بس پوره کړه پروجه کې نه ټول عمر ته قسم کوي زه ټول عمر به روان خلم خه خبره ده بدنه ده اوس که چا یمینی منعقد او هغه قسم خپل مات کنه اوس دغه کې پاره سره ولکه یو اخذکم لیکن نسی الله تعالی تاسو بما عقدتم الایمان پاره باندې چې تړلی مضبوط کړی تاسو هغه قسمونه وکفارته نو کفاره دغه اطعام 10 مساکین خوراک ورکول دی لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هغه خوراک نه چې خوروی تاسو بخپل کول والو باندې بس لسو مسکینانو ته خوراک ورکې علی رضی الله تعالی عنه چې دوه ټیمه خوراک به ورکې لسو مسکینانو ته بس دا د قسم کفاره شول سحر ماخام او غرمه دوه ټیمه لسو مسکینان چې غریبانان خلق دی هغه براولې نو دوه ټیمه خوراک به تور کې بس دا قسم کفاره شول امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی نا خوراک یو ٹیم دے دو ٹیم چری خوراک ور کہ خسڑے بغیر کی بری ون حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی ہاں کوئی کما خوراک چ ور کینو پائے کی وڑوڑے وی پائے کی غو خوی بکی نو داولم کارخ کی خیر دے اغبل کی راوی لی من اوسط ما تطعمون اهلیکم تاسو چی بالکل ادنا خوراک پم نور کی اسنے چ پٹی کی حساب شوی دی غٹ پتیلا دغه باندھ کی او سکڑا کی والا پخکڑی دیرا شو اکی نیزان موڑ کئی پیو دیو نا درمیانہ خوراک دیں پا عام حالاتو کی یہ تکور کم خوراک خوری خیر دے دغری پکی انڈے والا بکی پخی کا دغسی یو چرگ والا بکی راولا نو دوٹی مخوراک باور کئی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہوئی چی خوراک ہو یو ٹیم دے خلی کن پائی کی بغو خی ڈوڑی بولا پخکڑی نو خرچہ وی پلگا خکڑی نو بیاتی آگا یو شے جوڑی گی تقریبا او که دغه نور کې نو بیا علماء لیکلي دي کوي چې یاره د خوراک نشه مرکوله نو لسو مسکینانو ته دي دغه ور کې د وی سرقۃ الفطر د وی سرسایا لس سرسایا نه دی ور کې د لسو سرسایانو په مقدار باندې مسکینانو ته دی روپۍ ور کې غم صحیح دي د سرسای څومره مقدار دی په کم دو سیره غنم چې څومره قیمت دی په هغه وخت کې بس داغی صاحب دیو کی پوکم دو سیرا پوکم دو سیرا پوکم دو سیرا دسی کی ورس سی لسو تا دا دینا چی سمر جوڑی گی داغینا سمر قیمت جوڑی گی بس آغا دی ورک کلیشی مسکنان و غریبانان تا بس دغم جایز دی او کسو تهم او یا جامع ورکول دیاغی تا اکا دغا نشی کولی نو بیا لسو مسکنان تر جامع جوڑی کی لس جوڑی جامع دی جوڑی کی خواب یارا جامع نمراد تیرے کم جامع تی مراد دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وای مړه جامه چې څه ته ویل کیږي نو یو اوږد کمیس دی ولا جوړ کی او پرتوک دی ولا جوړ کی او هغه وای چې دغه سی وای پګړی دی مولا ورکی جامه خوې په جامی کې وای دغه داخل له پټکه پکې دی یو پرتوک دی یو کمیس دی او دغه سره چې پګړی ده امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وای امام مالک او امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وای مړه جامی نه مراد چې هغه جامه د شپږ کې مون جایز دی انکه پټکه پکې نه دی پټکینه بغیر مون جایز دی سادر وغیرہ دی بکی نہیں کہنا خو صرف چی آغا کپڑا مراد دا جباغی کی من جائز دیں بس دمر کپڑا نو عام خلق کی منز کئی نو پا پرتوگو کمی سے اغسطے بس باغی کی منز کئی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ او پا فقہ حنفی کی دی وی جوڑا جامع کم چی پا عرب کی استعمالی کی بس آغی تا پا عام معاشرہ کی خلق وی ارزان لمی جامع جوڑی کللی نو پا معاشرہ کی چی پا کم معاشرہ کی جامع ستوی بس قطی مراد دی بعضی معاشرہ کی دا سی چی آغا پرتوک جوړی دغه سی کمیس جوړی نو داغي جوړی سره سره بیا صادر هم جوړی نو که پکمه معاشره کې سره صادر او نو صادر بولم بکی جوړی او که نو پکې صرف کمیس پرتوک وبسغه تی مراد ده بس د هر چا عور کړي جدا جدا ده په بای ځینو کې وا پرتوک نه بلکې هغه کې ولنګي نو بس لنګ دی ول په هغه کې واخلي نو باج علاقو کې دا سی پرتوک چیرې زمونږ او ساسو ریشان ده کې نو باج چیرې پرتوګون هغه ډیر زیات غټي ډیر زیات غټي کوچیان چیرې غسمره پرتوګون غوندي غټ غټ نمره چې لس گدا په پنځل لس گدا یو زنانه وا چې ډېر حیانه ک زنانه بری زنانه ته وی خوري وی خبر شوی وی ډېر د شرم وخ راغله هغه ته څه کوم شرم وخ راغله وی خبر شوی مچ پرتوک چې د شلو گدنو اتر لس گدو ترا کم شوی دی خلکو وی دوی شرم منی اخته شوی وی په خوانه خلک چې واغی به شل گدا پرتوک به جوړاو وی خوري وی ډېر لوی د شرم وخ راغله خبر شوی مچ د شلو گدنو اتر لس ترا کم شوی دی نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وچ دی ک د جامونه مراد چره غ جامې دي چې عرف سره برابرۍ بس په کومه معاشره کې جامې ستوي بس اقتی مراد دي بس خبر خلاصه شول او کیسه ته هم یا جامې ور کول دی غیتا او تحریر رقبه او یا آزاد ول د مرای دي مفسرین لیکلی دی دا احناف پنیز باندې کا که مومن ای او که نی خو لیکن آغا زادولی شي او د نور علما پنیز باندې دی که مومن شرط ده فمن لم یجد نو چاچ اون منده دا مرای اون منده یا لسو مسکینانو ته خوراک نشي ورکولی دغه سیغی ته جامه پیزار نشي ورکولی فمن لم یجد یعنی د چاچ دغه وس نه کیږي پس یا مسلاست یا یامن نو بیا روجی نیول دی درې ورځې پرله پسې په بد روایت کې سراغلی په بل قرات کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې راغلی دی سلاست ایام متتابعات درې روجی بنسی خو لیکن پرله پسې بیا نسی پس درې روجی چونی ولې نو بس دغم صحیح دی خو لیکن کم خلق چې مالدارانی په کاردار پاره مخکې باندې عمل وکړي نن سبا خلق چیرې بس عام راضی راضی بس دغه درې روجو ته راضی چې وسم کیږي چا قسم کړی دی به قسم مات کو مسکینانو ته لس مسکینانو ته ډوډۍ ورکې دوه ټیمه یا یو ټیم چې پای کې غوخی یا لس مسکینانو ته جامع جوړې کوي او غلامان او مریان خو دې وخت کې نشته لري که دغه وسط نه کیده نو بیا درې ورځې روجی نیول دي متتابعات خو لیکن هغه پر لپسې د نور ائمه په نیز باندې تتابع پکې شرط نه ده بلکې سنت ده او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نیز باندې تتابع پکې شرط ده یعنی پر لپسې باندې سې درې ورځې کای وای ونی ولا بیا په میند کې پکې چټي وکړه او بیا ونی ولا نو بیا به سر نه نسی دا غوونه شولې ذالک کفاره ذالک کفاره تو ایمانکم دا مخې تیر شولې دا کفاره د قسمونو تاسو دا اذا حلفتم کله چې قسمونه وکي تاسو دې دې کې سوال درازي کله چې تاسو قسمونه وکي نو تاسو سره قسمونه دا کفاره ده نو صرف په قسم باندې خو کفاره نه لازميږي سو پرې قسم مات کړې نه اعتراض باندې پوه شولې کړ اذا حلفتم کله چې تاسو قسمونه وکي نو صرف په قسم باندې کفاره نشته سو پرې چې مات کړې نه نو په سرین وای یا وای دومره قران دی وای نو دا خو به ته خپل وای کنه ذالک کفاره تو ایمانکم اذا حلفتم دغه کفاره تاسو سره قسمونه دا کله چې قسمونه وکي او ماته کوي تفسیر ماوردی لیکلی دی ذالک کفاره تو ایمانکم اذا حلفتم وحنستم او بیا دغه قسمونه چې مات کیا نو د ماتولو نو اوس بیا دغه کفاره ده واحفظوا ایمانکم واحفظوا ایمانکم حفاظت وکي د خپل قسمونو درې معنی دي ځان په پوهه کوي یو معنی تفسیر خازن لیکلی دا واحفظوا ایمانکم ځان بچ کړئ د ډیرو قسمونو کولنه لا تجعل الله عرضه لایمانکم مخکې سوره البقره کې ملي شی بس ته الله تعالی د نوم نه ډال م جوړا چې په هر خبر کې وي والله دغه سره قسم په الله داسې ده بس بعضی خلک داسې چې د الله تعالی د نوم نه یو ډال جوړ کړی دي هر وخت کې قسم دی قسم دی الله دې مو کوي احفظوا ایمانکم ځان بچ کړئ د ډیرو قسمونو کولنه به ضرورت قسمونه مکوي تفسیر خازن دغه لیکلی دوی معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا وای وحفظوا ایمانکم کله چې تاسو حانث شی په خپل قسمونو کې نو تادیو کوي په کفاره ورکول کې وحفظوا ایمانکم هغه وای وحفظوا ایمانکم بالبداری الی ما لزمکم من الکفاره اذا حنستم تاسو باندې کوم کفاره لازم شوی دو حانث شی نو دا غي په کفاره ورکول کې تادیو کوي تاخير بیا مکوي وحفظوا ایمانکم درې معنا تفسیر جلالین کړی دا دغه ډیره بهترینه معنا ده وای وحفظوا ایمانکم قسمونه تاسو خپل بچو ساتئ یعنی کله چې قسم وکاو نو بیا ما ماتوا وحفظوا ایمانکم محفوظ ساتئ خپل قسمونه یعنی قسم دی وکاو پاغي باندې بیا ټینګ پادشاه پاغي باندې بیا ټینګ پادشاه ها خو لیکن دی کی هغه خبر شته دی چې کله یو نی کار دی نو بیا پاغي باندې ټینګ نه پادې کیږي مخکې مې ته دغه مسله ویل هغه په صحیح حدیث کې راغلی دی تفسیر جلالین لیکلی دی وحفظوا ایمانکم ان تنکثوها یعنی خپل قسمونه چلی دا ما ماتوي ما لم یکون علی فعل بر چې قسم هم نه کړي په کولو د یو نیکی باندې او اصلاح بین الناس یا د خلکو په منځ کې د اصلاح کولو په باره کې نو کده نیکی نم قسم کړي خو دغه ماتول بیا ضروری دی خو تاسو ته ما دغه مثال ویل چې قسم هم کړي چې زماری په الله تعالی قسمې جواب یا نسوار نه کومه اسی مثال په تور باندې یا زماری په الله تعالی قسمی تر اوسه پورې ما دا ګناه کوله اوس مې پرې خودله دا بیا زنه کوم نو وحفظوا ایمانکم دا خپل قسم دې ټینګ کا وسې ما ماتوا بس ګناه مکو کنده غي نزان بچو ساته تفسیر جلال دغه لیکلی دی ان تنکثوها ما لم یکون علی فعل بر او اصلاح بین الناس نو دا غدری معنی شولی وحفظوا ایمانکم بچو ساته خپل قسمونه کذالک یبین الله لکم آیاته کذالک سمانه ده مثل با مثل ما بین لکم ما ذکرہ لکہ سرنگ اشتدار اللہ تعالیٰ دا غمخ کی احکام بیان کلل نور بم دا اللہ تعالیٰ دیر ناشنا احکام وینی نور بم دیر ناشنا وینی تاسو مثل ما بین لکم ما ذکرہ یو بین اللہ بیانی اللہ تعالیٰ تاستا آیاتی احکام فل لعلکم تشکرون دیر پارش دا اللہ تعالیٰ دا نعمتون شکری آدھا کئی گور اللہ تعالیٰ خپلو احکامات تسویل دی اللہ تعالیٰ و تا نعمتون ویل دی دا اللہ تعالیٰ نعمتون دی اللہ تعالیٰ دی منگا و تاسو دا غی قدر دانی کا ان کی جوڑ کی دا اللہ دین بیانی گی دا اللہ تعالیٰ مہربانی دا اللہ تعالیٰ نعمتون دی نور دی شکری آدھا کوئی يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رب دري ايات ما قبل سرداري مخي الله تعالى لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم كم سيزن چ الله تعالى استاسره پر حلال کړي دنا حرام مګړي وس الله تعالى چ کم سيزن الله تعالى حرام کړي دي نوغه حرام ګړي هغه چرته حلال ونه ګړي يا ايها الذين امنوا ايمان والو انما الخمر يقينا شراب شراب معنا مخکی تفصیلا ویل شیوه او تفسیر خازن په حوالہ مرتویلیو چې دا شراب حرمت چره دا په څلورو درجو سره راغله مخکی داغي تفصیل ویل شیوه سورۃ البقرہ 219 نمبر آیت کی دې تفسیر ویل شیوه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر يقينا شراب والمیسر والجواری میسر یا د یسار نو یا د یسر نه ماخوذ داغي تفسیر مخکی ویل شیوه والانصاب و بندگی در درگاہونو تاستا ما پرونم داغا ویلیو چی انصاب چیرے جمع دا نصب انصاب و نصب چیرے داغا درگاہون دی اگا گٹی وی چیر کعبین چاپی ری خود دی وی آغی تا بیسی جدی کولی وخی بی پاگی بانی خود دلی وغیر وغیر اللہ تلاوی دا درگاہونو عبادت مکوی والازلام و قسمت معلوم اول پا غشو باندی دا مکوی رسو من عمل شیطان دا پلیتی دا دا عمل دا شیطان نا دا دا پلیتی دا دا کار دا شیطان فجتنبوه نو ځان بچ کی دا غینا ډډو کی دا غینا شراب چری دام دا شیطان الله تعالی دا پلیتی دا دغسی جواری چری دام دا شیطان پلیتی دا غی عمل نه دغسی عبادت دا درگاهونو دغسی قسمت مال مول پغه شوان نه قسمت مال مول پغه شوان نه خو شوی کنه انت استقسمو بالازلام پرون چری دی وضاحت ذکر شوی چې د حبل بوت په خوا کې جره هغه منجور بناسو سلو پی به تو ورکړي و خو به هغه تو ورکړه دا غینه به ورستو درې غشیو امرنی ربي نهانی ربي یو پکې تشو یز ما قسمت معلوم کا یاره دی سعودي ته زم دی بار ملک ته زم چې لاړ شم کنه وی ته مخ اخو تر ته مخ وړو زد لې غش راو باسمه پس یو غش ورا واغس پغی باندې لیکل دی امرنی ربي او ته زبیل کول طالب کې خیر دی بل غش ورا واغستر دی کې لیکل دی نهانی ربي ير لانل شي ګوره ښه خیر دی بگینشتره چې تش براو خطوې دې له بیا غشي ګولې ز بیا به خسنه ویشته و انت استقسم بالازلام نو دام چره دا د عمل د شیطان دی د پلیتی دا پچتنی بوه نو ډډو کې دینا او میسر کې مرته ویلو علماو لیکل دي ما شومان چې په بیرړو باندې کملو به کې پاغي باندې یو بل نغزان غټي دغه پرې کې ناجایز دي او دغه پرې کې داخلي امام قرطبی رحمت الله علیه لیکل دي وای حتا لعب السبيان بالجوز ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی حتی لعب السبیان بالجوز په غزان باندې دا ټیکان کول د یو بل نه ګټل دام پکې ونه جایز دی دا په دې کې هم داخل دی او میسر کې جره هغه لاټریانی وغیرہ دا غي وضاحت مرتم کړو هغه هم ناجایز دی زیات پر اخترونو په موسم کې په بازارونو کې هغه ډیر زیات کی پچتنیبو هو ډډو کې دینه لیسمانه دا پچتنیبو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی پچتنیبو یعنی اترکوهو مړه دا کارونه پریک دی مسلمانان یې مؤمنان یې ځان ته مؤمنان وای نو ولې دا کارونه کوي لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ که کامیابی غواړئ نو دین ځان بچو ساتئ ځان ته بچ کئ بس الله تعالی هم کامیاب کی لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ شراب چې دی دا ډیر زیات بیکار شه دی دا یو یا دوه حدیث پر ته ویم دی کی پیدا به ته ډیر زیات درک هر نشه چره دا ډیر زیات بد شه دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درې کسان دا سری چې الله تعالی به سره قیامت کې خبرې مونږ کی الله تعالی به ته رحمت په نظر مونږ ګوري العاقل والدی یو پغی کې هغه چې مور او پلار نافرمانه دي نو کم یو انسان چې مور او پلار نافرمانه دي الله تعالی به دا غي سره خبرې نه کوي الله به ډیر سخه پي دویم مدمن الخمر دی یعنی همیشه پار شراب کی شرابی انسان نشک ان کے انسان چرے اغیر سر اللہ تعالیٰ خبر نہ کہیں والمنان بما اعطا چا سر دے احسان کرے دے بیا پیغز باتیں مرتما تا خبری کہ مر سر دا کڑی دی دا میرے سر کڑی دی نا چا سر دے احسان کرے دے بس تا اللہ تعالیٰ دے پار دی کڑی دی بس تیر شدی دا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہون روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی چی اجتنب الخمر ازان دا شراب نبج کئی ذکر شراب تچرے ام الخبائس ولی شویرے او دا غی سر بیا متعلقہ واقعہ ذکر کری دا وی دا ام الخبائس دے شراب چری دا ام الخبائس دی وی او سڑے او تا اللہ تعالی عبادت بے کاؤ دیر دیت عبادت گزار انسانو ویعتزل النساء ویعتزل الناس دا خلقو نفر دا او زان لے گرجہ جوڑا کری وا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا غلوائیت ذکر کری دے دیر دا عبرت خبر دا وی یو زنانا پا اغی پسی یو گمراہ یو بیدین زنانا وا اغی پسی ون خطلا وقت پا وقت بعد اغی خوال رات للا دا زنانا دا عبادت گزار انسان چیو دا دی خوال برات للا وی یو وقت دا سراغی پا ارسلت الیها جاریتها نخپل وین دے بسی راول اگلا پا دی سڑی پسی دا زان دا وچی دا بزرگ چیو دا وچی بزرگ زکو چیو سی سکڑی دی نو دی بزرگ پسی دے زنانا چیرے خپل وین در آول اگلا پا قالت انا ندعوک لشہادتین وی زما مولا گنا تا توی چی دے دے کیو شہادت دے گواہی دے دا غیر پارا تراشا زمان دے تراشا تا گواہی دے دا آغا وکا نو بزرگ چی دے بس روان شوی سید لال بشم شہادت دا ولار شما وی کل چی دا ولار آغا کوٹی تا و دا آغا کم کور دا آغا زنانا چی واغی تا ورننواتا ایو دروازه نو چی ورننواتا نو آغا وین دی باغا دروازه پسی بنداول لشار طرفنا بل بید بنداولا بل بید بنداولا تردی پوری چیوی زنانا تیدا سڑے ورساو دا اللہ تعالی یو دیر دیت نیک بنده دی دا غی سر چیده یو ماشوم دی خواکی او دا غسی یو چاٹی دی شراب دا نو دی زنانو تویل چی انی والله ما دعوتو کلی شهادتین قسم پا اللہ گواهی گواهی نشتره تما دا گواهی دا پارا نی را اختلی لیکن دری خبر دی پایی که یو خوخا که یا با ما سر بدکاری که او تقتل هذا الغلام یا بچری دالک وجنی او یا بشرابس کی د دې دریو کارون ناستا خلاصې نشتره بدی کوي او کار خامخه کی شهادت پرې کې نشتره نغیو توې زاوې دا شراب به وسکما شراب یې کله وسکله نو بیا د غزنانه سره زنا وکړه نو بیا چې هغه کم ماشومونه بیا قتل کا نو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ویل خلکو پچتنی بول خمر ازان د شراب نه وجکې فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إيمان أو شراب سکل چری داد مومن مسلمان پزل کی نش جمع کیدل په کم خیرته کی شرابی داغی سره ایمان نش جمع کیدل نور زنانا د دې سړی سره ګوره دی الله تعالی لوی عبادت گزار انسان لال نو د زنان د شراب د وجنه بیا د زنانه سره بدکاری موکلله شراب چوس کل بدکاری موکلله داغی نه چری بیا او ماشوم هم قتل کا دا ام الخبائس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا ام الخبائس دے دا ٹولو خباستنو دا جرل دا دا دی جرل ندان بچ کوئی اللہ تعالی دی ٹول ممنان مسلمانان بچ کی دا امام ابو حنی پر رحمت اللہ علی فبارکیم دا سی واقع را غلی دا دی زی سرخ مناسب نرخ بار حلو بیویم دا تا دا منگ امام دے منگ پا غیبانی پخر کو دیو جن دا غی واقع بوایو دا امام ابو حنی پر رحمت اللہ علی حاسدانو یوزل دا مشوره وکل چی دا سړی په ستری طریقه باندې مونږ راګیر کو په ستری طریقه باندې دا بدنام کو یو زنانه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لار باندې روان دي نو یو زنانه په بورقه کې ده دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لار کې و دراو وای زما یو مسله ده ته ودرېګا وې څه مسله ده وې زما خاون په کور کې پروت دی واغه چره د مرګ ټیمه لري او پات کیږي اغه یو شهادت کوي یو وصیت کوي خو لیکن زه پاغه باندې نه پویګم تراشه غیله چې ته دغه وصیت واوري دغه شهادت ته واوري تراشه دې دپار امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غی تعود در پیش کوي خو لیکن هغه درانه ډیر زیات اصرار وک او پرده کې بالکل پټه ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کله کور ته ورننه وته دروازه یې سره بند کړل ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم دشمنان او کوم حاسدان او هغه پرې کور کې دننه ناسو دروازه یې بند کړل ده یو وسرانه چرته خلاصې دلش خلکو ته اعلان وکړه اغه زنانه اغه زنانه چره داغي خاون نو پات کړي چې د شهادت د پاره یا د وصیت د پاره راغوخته، بلکې اغه زنانه سره په یو کوټه کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بن کا او خلکو ته اعلان وکړ راشي په تاسو چې بسین ختی جداز مونږ امام دی دالو عالم دی او دا ډیر حق پر سره دی راشي د زنانه سره په یو کوټه کې ګر شوی دا خبره وکړه. خلک چې کله راجمه شول نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغه زنانه ته وی چې تاسو سره مونږ گرفتارو خو ته بسنه وي. کله چې خلک خبر شول اغه حاکم وقت چیرې پاغي بس پولیس او فوجان راولېګل پیدا گرفتار کړي راولې. د ما خان ټیم دی امام ابو حنیفه او اغه زنانه اغه بوتل الاوالات ته واچول بس بندي خاني ته اغه ویول. کله چې بندي خاني ته ویول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغه پاو داسه کړي په عبادت باندې ودریدا زنانه ته دغه څه توجه ده زنانه باندې اغه سکي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کله په مانځ باندې ودریدا نیمه شپه شولا وخت تیر شو دوه درې ساعته دوه درې غنټي تیر شولې. دې زنانه چیرې توبه وستره ودا ما سکړي دا خو ډیر نیک بنده دی د الله تعالی او ګوري عبادت کوي دا خو ما ته ګوریم نو دا خلک چیرې اسی بس ما ته پته ولګیدل چې دا سړی په حق باندې دی او دا نور حاسدان چیرې دا په ناحق باندې دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته وی چې ما غلطی کړی دا زه اقرار کوم چې ما ته بدنام کړی تبم خلاص شې دی جیل نظم هم خلاص شم. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وته نه وې چې بنه کې وسباله چیرې محکمه کیږي دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی زنانه ته وی وې دا کما دربانچی چې بده دغه باندې ولاړ لې په دروازه باندې وې دې سره ته خبر او کجې تاله اجازه در کې او تر خپل پړونی سره در خپل بورقه سره د جیل نه بهر ته وځي یی تا پریدی کرتا نه پریږدی او ته دې سره په هر طریقه باندې خبر او سره وکا هغه ته صحیح ده هغه سره چې خبر او کړو او اجازه د ته در کومه. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته وای کما سره خه کې او توبه او باسینه توبه دی دادا چې زمون کور ته ولاړ شي او ته به پاتې شي په خپل کور کې وته پاتې شي یا زمون په کور کې وته پاتې شي او د خپل پړونه باور کې زما زنانه ته او زما زنانه چې لغې ته وای چې پلانی ځای کړي امام سیب دغه خپل لاړ شي ودا بالکل دا آسان کار دی بالکل دا کار کولای شم. زنانه وته لا دروانجی ته وای چې د کور ته وردم او بیا واپس راځم اغلاړه لا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ زنانه ته ویل ودا سی واقع راغلی د زوس پر خپل کاروان خپل ایمانه خوسته چې وکړي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای چې دا پړونه ته بسر کو تلار شي دغه خواله راغ دربانچی سره خبره کړی وکنه چې زه د کور ته لګ وردم بیا واپس راځم. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ زنانه چې راغره ورسیدله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره خپل کور والا کله چې سار چې حاسدان راغلل هغه چا چې سره حسد کوي دشمنان راغلل چې حاکم ته لا پیش کیو په دې باندې سزا چې وخی جاي کله چې سار راغلل دغه کم بادشاه چې او کم قاضي او هغه وی حاضر کړي چې له سزا ورکو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ حاضر شو د زنانه سره وی خا وی ځان ته ډیر بزرگ سره وی او زید خلکو سره په کورونو ته وراوړي پردو زنانه سره بیا په کوټو کې ناسي وی تا غو بزرګی دغه ده هغه ته لیونه روغ دماغ دی خدي چا د شا سره پردای زنانه ده وی ګوره دا پردای زنانه ده ته چیرې دی کور ته ورغخته رکوي دا زما خپل خبره ته خبر وانی پوي کنه پوي بیا خبر او ته وکړه پولیس ته وی دا ونی سوي دا لا بدماشیم کوي په جیل کې ویام چیرې پردو زنانه په سيزي او بیا چیرې بدماشیان هم کوي ونی سي اغه تو نه سي مما خو لیکن زما سخر راولې سخر می راولې تاسو ورشي زما سخر چیرې ژوندې لري چې دا جنې سوک دا تاسو باغه وې سړی خلک هم حیران شو چې دا سوې کله چې سړی قاصد اولې غداغي په سخر پسې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سخر راغې قاضی او توې ودا پیجنې کنه دا جنې سوک ده ودا زما لور ده ودا تا چاله ور کړی ده ودا ما دې سړی ل ور کړی ده کنه دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وې نکاح کم دې کې شوې ده وې نکاح په پلاني ځای کې شوې ده پلاني غواهان دي دومره مہر دې ما د خپل لور دل ور کړې ده خو ما خزر او دا خو ما لور ده د خزر بس حاسدان چې هغه مو شرمېدل او بیزته شول شرمېدل شول او قاضي چې فیصله وکړه وې زی ادا تاسو اشاره وړي الله دې غم غر کیو سره دا ته خپل خزر دې ته چې راوړې نو کله کله دا شي کیږي چې یو زنانه لکه دلیل کې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دا واقعیه کې راغله چې هغه زنانه هغه خپله وینځ راولېږله دې لپاره چې هغه بدنام کړي هغه سړی، نو هغه خو بدنام شو، شراب یې مسکل، بدکاری یې مبتلا، هغه ماشوم یې هم قتل کړ. فاجتنبوه، ځان بچ کړئ له دېنه، یعنی پرېږدئ دغې لره، لعلکم تفلحون، دې لپاره چې کامیاب شئ. انما یرید الشیطان، یقینا غواړي شیطان، ایوقع بینکم العداوه، ایوقع بینکم العداوه، چې واچي په منځ ستاسو کې دښمنی ښکاره او بغضا او بغض کینګیری. عداوت دا تعلق ساتی د ظاهری دښمنۍ سره، او بغضا دا تعلق ساتی د زړه سره. فی الخمر والمیسری، په سکلو د شراب کې، والمیسری، او په کولو د جواری کې. څوک چې جواری کوي او شراب سکي، نو دا غي پزله کې کله کله چې یو بل سره ښکارا دښمنیم پیدا شي، نو دغه سي د دې خباستونو د وجه نه د انسان پزله کې کینه راځي، د یو بل سره بغض او حسد راځي. و یسدکم عن ذکر الله، او منکی تاسو د ذکر د الله تعالی نه. شیطان دا غواړي چې مؤمنان مسلمانان د الله تعالی د ذکر نه غافل شي، او عن صلات او د مانځ نه غافل شي، او بیا خصوصا شرابي انسان او جوارګر انسان دا غواړي مستبیا توجه نه. په هلن تم منتهون، نو آیا تاسو منکیدون کیای کنا؟ سمانه دا تاسو منکیدون کیای کنا، دا په معنا د امر سره دی، یعنی من شي مراد درې نسله امر دی. حدیث ابو داود کې راغلی دی، دا عمر رضی الله تعالی عنہ نے نقل لے، وی کله چې دا ویل شو په حال انتم منتهون، نو عمر رضی الله تعالی عنہ ال انتهینا، وی ولی مونږ نه من کی، موږ مسلمانان یو، بالکل تی من شوی یو، بالکل تی من شوی یو، کان وقفا عند کتاب الله. عمر رضی الله تعالی عنہ بس دا الله تعالی کتاب ته بالکل مخیتا، چې کله وته بیان شو بس بیا یو قدم مخیتا نه خوذ، وی الله بالکل من شوی، بالکل تی من شو، سو پته نه من کی. الله تعالی دې دا صفت ته مونږ تاسو کې پیدا کی، کله چې یو ناجایز عمل دی ته پوه شو چې دا کار مې ناجایز دی، بس تیر شه دی، بس قلار شه دی، الله تعالی وری ګناهونه معاف کړي. واطیع الله، تابعداری کوي د الله تعالی، واطیع الرسول، او تابعداری کوي د پیغمبر. مبصرین لیکلی دي دا تاکید دی لپاره د حکم، دا تاکید دی لپاره د حکم د خمر او د میسرو، د شراب او د جوارۍ نه بچ کړئ، ځکه بدی کې چې ځان ته بچ کوئ، نو دا اطاعت د الله تعالی دی او اطاعت د پیغمبر دی. واطیع الله، تابعداری کوي د الله تعالی، واطیع الرسول، او تابعداری کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحذروا، او ځان بچ کړئ د خلاف درې دوانونه. وحذروا، ځان بچ کړئ د مخالفت درې دوانونه. تفسیر جلالین معنا کړی دا وحذروا عن المعاصی، ځان بچ کړئ د ګناهونو نه، ځان بچ کړئ د نافرمانی د الله او د الله تعالی د پیغمبر نه. فإن تولیتم، نو که مخ وګرځاو تاسو، تفسیر جلالین لیکلی دی فإن تولیتم عن الطاعه، که تاسو مخ واړاو د الله تعالی د تابعدارین او د الله تعالی د پیغمبر د تابعدارین، فاعلمون، بیا پوه شئ، انما علی رسولنا البلاغ المبین، یقینا زمونږ په رسول باندې رسول دی ښکارا. دا فإن تولیتم دا شرط دی، جزار دی لپاره حذف ده، او دا فاعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین دی ته وایي دال بالجزا، دا د جزا لپاره دلیل دی، دا غیر لپاره دا علت دی. اصل عبارت دسې دی، فإن تولیتم، که مخ واړو تاسو ری اطاعت د الله او د الله تعالی د پیغمبر نه، فأنتم مستحقون للعذاب، نو تاسو بیا د عذاب ډیر مستحق خلک، ځکه فاعلمو پوه شئ، انما علی رسولنا البلاغ المبین، یقینا زمونږ په پیغمبر باندې رسول دی ښکارا. د رسول کار سره دعوت کار دی، رسول پاتې شول منل یا نه منل، بس که چاو منل کامیاب بشي، که چاو نه منل بس هغه تبا دی، خو د پیغمبر کار زمواري سره هغه صرف بلاغ دی. ثم ان الینا ایابهم، ثم ان علینا حسابهم، بیا الله تعالی ته ورګردی، الله تعالی به سره حساب کوي، خو لیکن د پیغمبر زمواري سره هغه د الله تعالی د دین دعوت دی. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. امام بخاري رحمه الله عليه او امام ترمذي رحمه الله عليه روایت ذکر کړی دی، وای کله چې شراب او میسر جواری چې حرام شول، نو بعض صحابه کرامو دا سوال وکړ، اعتراض یې وکړ، وای اې دا الله تعالی پیغمبره، بعد صحابه کرام چې په غزوه احد کې شهیدان شول، دا غې په خېټو کې شراب، نو دا وسی دا غې په خېټو کې مال د میسر پروتو، د جواری خوراک کوي کړو، نو دا غې بس حالي، شراب خو حرام شول، سیدا جواری هم حرام شول، خو بعد صحابه کرام غزوه احد کې شهیدان شول چې دا غې په خېټو کې شراب پراته، نو بعد صحابه کرام شهیدان شول چې په غې کې میسر غې خوړلې او د جواری مال خوړلې، نو اللہ تعالیٰ دی آیت کی جواب کئی حاصل دا جواب دارے چی پا آغا وقت کی خو شراب نو حرام شوی کنو چی نوی حرام شوی نو بیا آغا گنانگار ندی خود دین او رستو بیا زان چی ری ساتی دا شراب نوزان ساتی تا قو پریدگاری بکی دا غصی دا میسر نوزان ساتی دی آیت کی جرے لگی شکال شترے کدی آیت کی مزان پویا که گوری آمنو آمنو آمنو آمنو دری کرتا بدی کی آمنو آمنو راغلے دیں اذا متقو بیا ورستو وی سم متقو سم متقو دری دلب کی تقوی لپد راغلے دیں دو دلب کی راغلے دیں وعمل صالحات وعمل صالحات دو کرتا بکی دار راغلے نوز دری طول و معنی بیوانکوی چی ایمان راوڑے دیں ایمان راوڑے دیں ایمان راوڑے دیں تقوی کڑی دیں تقوی کڑی دیں تقوی کڑی دیں عمل نیک کڑی دیں عمل نیک کڑی دیں نو دریدل آمنو او دریدل اتقو او دودل و عمل صالحات دا ذکر شوی دیں دری پری ہر دے کی ردی زان نزان لمانا دا دا ایمان تکرار دا ایمان چی ذکر شوی دیں نو مپسرین لکری دی اول چرے ایمان بی توحید مراد دیں دویم ایمان چرے پا تحریم د خمر و د میسر باندی او دریم ذل ایمان نہ مراد چرے ثبات او استقامت علی الایمان دے اول نہ مراد ایمان بالتوحید پ دویم ذل چیز ذکر شو دین ایمان پ تحریم د خمر و د میسر باندی او دریم نہ مراد چرے ایمان یعنی ثبات بالایمان تی مراد دے استقامت تی مراد دے اسی ترجمہ رت کوما چپوے شی پی لیس علی الذین آمنوا نشتر گناہ پا کسانو باندې چې هغه ایمان راوړی دی د الله تعالی توحید منلې دی و آمنوا او بیا ایمان راوړی دی په تحریم د شراب او د میسر باندې بیا دې دریم دی کې و آمنوا بیا همیشه په ایمان باندې پاتې شوی دی دا معنی وکوي دا معنی چې شو لوسیس کې سمشکال نشتره اول کې ایمان به توحید په دویم ایمان کې چې ایمان دی په تحریم د خمر او د شراب باندې او دریم ایمان کی استقامت علی الایمان مراد دے وس ذکر شوی دے تقوا ذکر شوی دا دا اول تقوا نہ چھنے مراد تقوا یعنی زان بچ کول دا کفر او دا شرک نہ پا دویم دل کی تقوا مراد دا دا گنای کبیرہ ہونا او پا دریم تقوا کی اشارہ دا زان بچ کول دا گنای صغیرہ او دا شبہات ہونا وسو گورے تلی آیات کی بیر ترجمہ کم نٹول آیات اذا متقو کل جزان بچ کی شرک نہ ثم متقو بیا جان بچ کی گنای کبیرہ نہ د حرام نہ جان بچ کی ثم متقو بیا جان بچ کی د وڑ گناہوں نہ د شبہات نہ جان بچ کی دغه معنی ودی کوي و عمل الصالحات دو دل چری اعمال صالحہ ذکر شوی دی نو پاول عمل الصالحات کی اشارہ د واجبات او فرائض تا او بدویم کی اشارہ د سنن او مستحبات تا کی اشارہ دا اس پورا مانر دی مایت دا شولا چیری کریم نید دان سرانو دیوانی پوئی گئی نا دو دری دره چی والاو یون بیاو پیالا پوئی گئی لیس علی اللجین آمنو نشتره پاکستانو منی چی ایمان را وڑ دیں یعنی توحید اللہ تلائی منا لے دیں و عمل صالحات یا اعمال کری دی یعنی پرائز و واجبات کری دی پا طریقہ را پیغمبر بننی جناح و نشتره پاگی بنی گناہ پی ما پا آغا سکی تو عیمو چی دیو خوڑ لیو اذا متقو کل چی دیو زان بچکی دی شرک نا و آمنو بیا ایمان لری یعنی ایمان لری پا تا حرمت دا شراب و دا میسر باندی و عمل صالحات و عملون کری نیک پا طریقہ دی پیغمبر باندی یعنی و عملو عملون کری دی سنت اعمال و مستحبات کری دی پا طریقہ دی پیغمبر باندی ثم متقو او بیا زان بچکی دی دا گناہ کبیرہ و دا حرامنا و آمنو بیا پا دی ایمان باندی ٹنگ پا دی شوی دی ثم متقو بیا ځان بچ کړی دی د شبهات او د وړو ګناهونو نه واحسنو خیسته عملونه کړی دی والله یحب المحسنین الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب په واتیا نمبر آیت کې هغه چیزونه ذکر کړل الله تعالی چې همیشه لپاره حلالو نو بیا په نوی آیات کې هغه ذکر شول چې هغه همیشه لپاره حرام اوس الله تعالی هغه چیزونه ذکر کوي چې هغه د مکان سره یا د یو حالت د وجې نه حرامي په بل ځای کې هغه بیان دي حرام الله تعالی هغه کارونه ذکر کوي حاصل دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې کله یو مؤمن مسلمان چې په حالت د احرام کړي الله تعالی د تاسو باندې امتحان کوم، یا په حرام کړي یا په حالت د احرام کړي. نو حرام دا تعلق ساتي د مکان سره، او احرام دا تعلق ساتي د حالت سره. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم الله خامخا ازمیخ کې الله تعالی به تاسو باندې ابتلا درې مخکې معنی ذکر شوی ده. الله چې ابتلا کوي نو په دې کې نور انسانان تر هغه انسان خی او د انسان تخپل حقیقت ښکاره کیږي. بشیء من الصید په تسیز باندې د ښکار نه تنالوه ایدیکم چې رسیږي تاسو، چې رسیږي هغې ته لاسونه ستاسو. یو سړی دی په حالت د احرام کړي او یا په حرم کړي، نو په هغې کې ښکار دی چې د ده لاس هغې ته رسیږي، لاسو ته رسیږي. په دې نه مراد څه شی دی؟ واړه بچی دی یا هګۍ دی، هغه شی دی چې هغې ته د انسان لاس رسیږي، خو لیکن په حالت د احرام کې نو ښکار به نه کړي. مرغۍ د هغه ته په لاس باندې رانیولی شي، خو لیکن نه به کړي، یا په حالت د احرام کې یا په حرم کې. تنالوه چې رسیږي ایدیکم لاسونه ستاسو، هغې ته ورې ما حکم ستاسو نږدې او ته رسیږي. د دې نه مراد چې دی هغه لوی څاروي دی، د ښکار دی، یا هغه څیزونه دي چې هغه بغیر د ډز نه راټینګیږي. نو الله د باندې په حالت د احرام کې دغه امتحان کې چې د ښکار به نه کړي، یا په حالت د یا په احرام کې یا په حرم کې ښکار دی، ته هغه کولی شي په ډز باندې پرندې باندې په غشي باندې ویشتلی شي، خو الله د باندې دا امتحان کوي چې ښکار شته دی خو لیکن نه به کړي، ښکار شته دی خو لیکن نه به کړي. دا د حرم سره تعلق ساتي او د احرام سره دا تعلق ساتي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لیبلونکم الله خامخا ازمیخ کی الله تعالی پتا سبحانه بشیء من الصید پس سیس سره د ښکارنه تنالوه چې رسیږي هغې ته ایدیکم لاسونه ستاسو ورې ما حکم او نږدې ستاسو لیعلم الله دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی. مخکې څو ځله مې ته ویلي علم ظهور مراد د دې نه دا معنی به نه کوئ چې دې لپاره چې معلوم کړي الله تعالی، ولې الله ته معلوم نه څه نانا ښکاره کړي الله تعالی. من یخافه هغه څوک چې یریږي د الله تعالی نه بالغیبی په حالت د نه لیدلو کې، بس دا د باندې د الله تعالی امتحان دی. الله دې نه دی لیدلی، الله د باندې امتحان راوسته چې په حرم کې وخکار نه کې، دغسې په حالت د احرام کې وخکار نه کې. په منع تدا بعد ذلک نو چا چې زیاتې وکړه وروسته له دغې نه، تفسیر جلالین وایي څه ورانه یې وکړه څه زیاتې وکړه. په منع تدا بعد ذلک یعنی النهی عنه پستو ده، پس دغه نهی نه یعنی ښکار یې وکړه. الله منع کړی دی چې ښکار به نه کې او ښکار دې وکړه، پلهو عذاب علیم نر در پاره دی عذاب درناک. الله تعالی بدل عذاب ورکی، الله تعالی بدل سزا ورکی. عذاب چیرې دا په دو قسم لري، یو عذاب علیم دی په دنیا کې، او دویم عذاب علیم دی په آخرت کې کله توبه و نباسی. اوس دې راتلون کې آیات کې الله تعالی ذکر کوي تفصیل حکم، تفصیلی حکم الله تعالی، الله تعالی ذکر کوي د ښکار. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. رب تیرا ما قبل سردار مخ کی آیت کہ اللہ تعالی ویل چا په حالت د احرام کې ښکار وکړه نو در پر سزا ده. نو تاسو ته ما ویل یو دنیوي سزا ده او دویم اخروی سزا ده. نو قیامت کې به خو الله تعالی سزا خپل ورکی بیا، خو لیکن دنیا کې ملک تکول غواړي. نو دنیا کې ټکول داری چې الله تعالی دی آیت کې ذکر کړی دي، څومره څه شی چې وجلې دی په حالت د احرام کې او یا په حرم کې رسو شی وجلې دی، دو انصافدار خلق به فیصلو کې کې وشیر داسې وجلې دی چې د هغې په شان د کې بل شی شته شته دی، لکه چرګ دی مړکه مثال په تور باندې. نو کم چرګ چې وجلې دی دو انصافدار به په هغې باندې فیصلو کې، بل چرګ به واخلي د هغې په شان د کې هغه آزاد کړي. کله چې هغه چرګ واغسته نو بس دار دک پاره شوله. بعضې سیزونه داسې دي چې هغه لپاره مثل موجود نه وي، نو دوه انصافدار به په هغې باندې فیصله وکړي چې دومره ښکار دې کړی دی، د دې دومره قیمت دی، نو هغه قیمت د هغې کپاره ده. نو دې کې هغه دنیاوي کپاره الله تعالی ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقتلوا الصید موج نه ښکار لرا او انتم حرم. په داسې حال کې تاسو په حالت د احرام کې، د احرام په حالت کې ښکار مه وجنئ. ومن قتله منکم او چا چې اوجنه ښکار لرا منکم ستاسونه متعمدا په قصد سره، په جزاء مثل ما قتل من النعم، دیک په عبارت کې تقدیر دی علیه جزاء، نو په ده باندې سزا ده مثل ما قتل من النعم، په دبانی بدله د پشان دغې چې د قتل کړي من نه عامې سارونه بس څومره کارې چې وجلی دی نو په دبانې د هغې مثل لازم دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په هر صورت کې مثلی سوری دی تاسو د فقې په کتابونو کې ویلي دي او نور علما لیکلي دي نور په قهاوی د کم شي چې مثلی سوری موجود دی نه دغه په شکل باندې بل شی موجود دی نو بس هغه مثلی سوری به وکي او که مثلی سوری د کم شي نشته دی نو بس دغه به قیمت ورکي. یحکم به فیصله به کوي پاغه باندې یحکم به د به ضمیر راجی دی ستا یحکم به ضمیر راجی دی مثل تا پیسلب کئی پا غمی سلبان دے یا زمیر راجر دے جزا تا پیسلب کئی پا غب دے باندے پا غب سزا باندے زوا عدل منکم دوتن انصاف والا منکم ستاسونا حدیان چی آغب حدیوی بالغ الكعبت رسیدون کی وی کعبی تا حدیا یعنی قربانی بی بالغ الكعبت رسیدون کی وی کعبی تا یعنی حرم تا کعبی نمراد چرے دے کی حرم تی مراد دے چاخ کار کړی دی دو کسانو پیسہ وکړه چې د دا کم خکار وجلې دی دا د لس زر روپو دی لس زر روپۍ تاوان دی دا ورکی په هغې باندې به یو څاروی واخلي او هغه به په حرم کې حلال کې قربانی به وکړي هغې نه نو دغه کفاره شوله. دویم او کفاره طعام مسکین مساکین او یا کفاره ده خوراک مسکینانو ته خوراک ورکول دی مسکینانو ته د داسې یو شی وجلې دی دوه انصافدارو پیسله وکړله وایي د دې زر روپۍ قیمت دی نو بزر روپی باندې خساروی نه غسلې کی کنه نو دا غزر روپی چره دا مسکینان ته ورکړې شي. علما ولیکلي دي هر یو مسکین ته په مقدار د سرسای باندې دا دونیم سیر غنم په مقدار باندې یو یو مسکین ته ورکړې شي نیم سوع. نو دویمه کفاره او کفارته او کفارته یا چره کفاره دغه د دې د ریخکار هغه څه شریعت عام او مسکین تو عام په معنا د اطعام سره دی خوراک ورکول دي مسکینانو ته یو مسکین تبا د سرقۃ الفطر یعنی په کم دو سر غنم په مقدار باندې که روپۍ او تور کوي که خوراک چیزونه ور کوي دومره به ور کوي د هر څومره روپو شی چې جوړیږي بس هغه به تور کوي. او عدل ذالک صیامن او یا برابر د هغې چې صیامن روجی نیول دي مثال په تور باندې د باندې کفاره لازم شوله اسې مثال کفاره پرې لازم شوله د پنځه سوه روپۍ او سره نشته رې نو حساب به وکړلی شي چې یوه سرسایه څومره جوړیږي مثال سل روپۍ چې یوه سرسایه ده نو د هر یوې سرسایه په عوض کې به یوه یو روجه ونیسي نو پنځه سوه روپو ښکار چې ده کړی دی اوس پنځه سوه روپۍ مو سره نشته رې نو پنځه سوه روپۍ سره نشته رې نو مثال سل روپۍ چې یوه سرسایه ده نو د هر یوې سرسایه په بدله کې د سرسایه چې څومره مقدار دی د یو د نیم سوع په بدل کې به دا یو یو روجه ونیسی بس تاغی برابر که آغا پینزه روجه پیرات لره که یو روجه پیرات لره که لس روجه پیرات لره که میاش پیرات لره هر سمره پیرات لره او عدل ذالک سیامن لیزوق و بال امره دیر پارا لیزوق و بال امره اللہ تعالی دا کارو که دیر پارا چی دا او سکی شرع لکم ذالک دیده پی عبارت کی تقدیر ده شرع لکم ذالک اللہ تعالی دا کار مشروع کستا سر پارا لیزو قدیر پارا چی او سکی دی و بال امری سزا دا کار خپل بستا دستا دا کار دا سزا شولا عفا الله عما سلف ما فکر دی اللہ تعالی دا غسن چی مخ کی شوی دی عما سلف در یه سمان دا تفسیر جلالین مانا کری دی یعنی من قتل سوی دا قبل تحریمی چا چی دا دی حکم شرعینا مخ کی پا حالت دا احرام کی اخکار کرده دی یای پا حرام کی اخکار کرده دی او دا حکم تا نو معلوم دا حکم چرے نو نازل شوی نو چا چې دا مخ کې کړی دی الله تعالی غو معاف کړی دی و من عاد او څوک چې راوګرځي د حلال غنلو د ښکار ته په حرام کې یا حلال غنلو د ښکار ته په حرام کې فینتقم الله منه الله تعالی بدله واخلي دا غنه والله عزیز ذو انتقام الله تعالی زورور ذات دی ذو انتقام او بدله غسون کړي. اوس مسله ته معلومه شوله چې په حرام کې وخکار نه کې حجی صاحب دی لیونه شوه دی احرام هم تړلې دی او زی ګرځي په غر کې چې ښکارونه کوي یا یو سره دی احرام هم تړلې دی او تړلې دی په حرام کې چې اخکار کوي بیا نو الله وی ک دا حکم د تمالوم شو بیا د مخکار کول چې حرام حلال وګڼل په حرام کې یا په حالت د احرام کې نو زه عزیز ذو انتقام ذات هم داسې بدله بدن واخلم چې بیا به یاد وساتي ولی په دې کې د الله تعالی د حرام چې په دې کې به حرمتی راځي د حرام حاجی صاحب چې تعالی الله تعالی احترام درکړی دی بی حرمتی کار باندې کې د الله تعالی د شعائر او بی حرمتی باندې کې چې بی حرمتی دی وکړه الله بل دا سزا درکې چې بیا یاد وساتي عزیزون الله تعالی زورور ذات دی زنتی قام اللہ تعالیٰ بدی اغیستل والدیں احل لکم سید البحر و طعامہ متاعا لکم ولی سیارتی و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما. مخ کی آیت کی اللہ تعالیٰ ابتلا ذکر کرکلا پا حالت دے حرام کی او داغی سزا اللہ تعالیٰ ذکر کرکلا وس اللہ تعالیٰ ذکر کی تقسیم دخکار حاجی سیب چرے یو قسم خکار کولے شی او یو قسم خکار نشی کولے پا حالت دے حرام کی دا دریاب چرے دریابی خکار کولے شی مہی چرے اغنی ولے شی وحل لکم حلال کلے شی دے استاز دا پارا سوید البحر خکار دا اوبو البحر اغا دریاب دے کاغا سین دے کاغا ولدہ او کاغا ڈن دے ہر شی چرے نو سوید البحر دا البحر نمراد تاستماویل چی سوید المائی مراد دنے نچرے دا اوبو خکار دے و طعام و خوراک تغی متاع لکم پیدی دستا سر پارا وری سیارتی او دا قافلی والا او دا پارا دریاب کی جخکم کم کار دے اللہ تعالی دستا سر پارا خوراک دے نو دا غسی دا قافلی والا او دا پارم دا خوراک دے دا خوراک دستا سر پارا او دا نور قافلی والا او دا پارا دا طعام او دا متاع سر پرخ دے مپسرینو لکلی دی طعام اگی تولی کی چاگ بلکل تازہ دے او متا اگ تو لکی کی شداغینه توخه چي داغینه جوړول شي اگر کبد یوبل فرق دار مفسرین لیکلی دي سوی داغ تو لکی چې انسان د دریاب نه پخپل او کی خکار د مایو دی او که پخپل په جال باندې په کونډه باندې وغیرہ وغیرہ او متا اگ تو لکی چې هغه ماهی دی د دریاب چې هغه دریاب پخپل راو ګرځي د تو لشي سمکه توافی تاسو لپاره فقہی کتابونه کې ویل دي بیا پاگی کی اختلاف دے ډیر لوی اختلاف دے دا احنا پوی چی کم ماہی دریاب یا چر یسین پخپل راغستے رے پا مخ دری اوبو باندی روان دے نو آغا دا غی خوراک چی ریغ صحیح ندے احنا پوی او نور و طول و محدثین و پقہائی کرام علی کری دے چی دا غی خوراک جائز دے او دا غیر پار دلیل چی رے آغا واقعا دا صحابی دا امام ابو داود رحمت اللہ علی آغا واقعا ذکر کری دا مختصر دا تاغویم او واقعہ دا سیدہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وی منگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگولی گلو بتشکیل باندے وی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ منگ باندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر مقرر کر نبی علیہ السلام وی لار شیطا سر قریش و قافلہ برازی اغل اٹھ کئی دا غیر سر جنگو کئی وی منگا لارلو خلیکن زودنا جراب من تمرن وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته چره په خوراک کې او دغه سی ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مونږ ته په خوراک کې یو تیلې راکله پای کې زړې کجورې د تشکیل کې چره سمونږ صرف خوراک سره کجورې بل څه نه وو وی پکانه ابو عبیده یعطینا تمرتن تمرتن ابو عبیده رضی اللہ تعالی عنہ مونږ ته د ورځې چره یو کجوره راکوله صرف یو کجوره ښه تمرتن تمرتن کنا نمسها کما یمس السبی وی هغه به مونږ داسې چوپل لکه ماشوم چې د مور سینه چوپی خو یوه کجوره د دې باندې بس کو کنه ډایرک به تیراول نه وی بس دا کجوره به مونږ خولې ته واچول نو بس چوپل بم نو ثم نشرب علیها من الماء بیا او پاغي بس مونږ وبوس کړي نو پتہ فینا یومنا الی اللیل د سحر نه تر د ماخام پورې بس دغه مونږ خوراکو جابر رضی الله تعالی عنه وی مونږ بیا دومره زیات وګی شو وی مونږ بچری دا درې ونو نه چری پانی راوشو کولې نبل له بالماء مونږ باغه په وبو باندې پس پس کړلې خوشتي بم کړلې فناکله بیا مونږ هغه خوړلې کله کې پانی وي خوړلې کېدل شرطه وبو کې به ماغه لګي کې خوړلې بیا هم پاغه بس وبو اس کړې بس دریا په غاړه باندې مونږ انتظار کوو قافله به راځي نبی صلی الله علیه وسلم هغه سره وجنګي گئی هغه چری لټ کوي راځي ته وی مونږ قتل چې درې دریا پر غاړه باندې یو فرف علنا ف کهایت کسیب زخم دی دریا پر غړ باندې یو غټ شی دی چې هغه دی یو غټ غرم ری وشي چې رخکاری وای مونږ په هغه بسلاړ لو په فاتیناه پیزا هو دابه تن تدع العنبن عنبر ما یغی ته ویل کېد شی هغه پروت دی دی دریا په غړ باندې وای مونږ چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ویل چې میتتن لا تحل لنا دا شی مردار دے زمونگ پارا حلال ندے دا غرم رشے دن وڑو کے شیخو ندے کنا ثم قال بیئی داویل چی نا لا بل نحنو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مونگ دا اللہ تعالی دا پیغمبر استادیوں و پی سبیل اللہ و مونگ مجاہدینو دا اللہ تعالی پلا رکیوں وس د خوراک چې نور پاتې نه ده نو څه چلو کو وی بس ویدا وقد وقد استررتم الیه او تاسو دې ته محتاج شوی بس دین خوراک کوي فقمنا علیه شهرا نو جابر رضی الله تعالی عنه یوم یشمون پاغذ کی تشکیل تیر کا و نحن 300 نو مونږ درې سو کسانو درې سو کسانو مونږ ته ولګیدل بس مونږ پرېګ د چوس ځان په خمول کو چې پته ولګی حتی سمیننا تر دې پورې چې مونږ یو میاشت دغه نه خوراک وکانو خسار بشو مونږ خسار بشو او په نور روایتو کې سره غری دي وای دا چې بوکل چې دغه درې مهید ایو پخته چره دا مونږ و دروله په اوخ باندې به یو غټ سړی چې هغه کیناسته او دا وتی لاندې تیر شو ایو پخته یې دومره درې مې او دا چې وکل چې مونږه د دې مهید اکه مسترګین په دې کې وروغ مونږ مونږ ورخته کو د غړو بم تراويسته الله تعالی پای کې دومره غړځي چې را پیدا کړی و یو میاش 300 کسانو د غینه خوراک وکه یو میاش خوراک وکه و بیا مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم خوا راغلنو نبی صلی الله علیه وسلم ته مونږ د واقعیا ویلله نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هو رزق اخرجه الله لكم دا خو الله تعالی له طرف نه یو روزی و ستاسو لپاره الله تعالی راوستلی و وی بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی کستا سره څه شوی نو ما بم دغه نه خوراک کړی و سوابه ته مونږ تیر سي سنه سهم تیر اولیم د یو میاشم ته خوړل د خوسم بګی سشتره نو طعامه و طعامه متاع لكم طعام غد چغه تازه وی او متاع غد چغه یا متاع طعام غد چغه پخپل انسان چې دریاب نه راو باسي پس علی سره او متاع غد چغه دریاب چې دراو غورځي نو پغې کې بنا بر اختلاف اقوال اختلاف پرې کېشتره چې دغه سیمه خوراک د څنګه لري شرعن پس دې ته ولې کېږي برکت د الله تعالی برکتونه یې الله تعالی ورکیا الله تعالی دې زمونږ استاد پر روزه کې خیر او برکت پیدا کړي نن سبا خو بس تروړه راوړه او درې ورځې بعد چیرې بیا خځې ته سړی ګوري بار بار چې او بیا به کله وینا کوي بیا چیرې اوس رزق نشته بیا چیرې غله نشته چې کله خیر او برکتی الله تعالی پکې بیا زیادت چې الله تعالی کله پیدا کی په روزه کې وسغه بیا زیادت پکې شوی ابو هريره رضی الله تعالی عنه وي زما په زندګۍ کې ما باندې درې خفګانو ډېر زیات غټ راغلي دي وې کم خفګانو نه دي و یو خفګان خو یې کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا په ما باندې ډېر زیات غټ خفګانو ډېر زیات غټ خفګان و یو لوی خفګان چې په ما باندې دغه او دویم ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویلله وای کله چې عثمان رضی الله تعالی عنه شهید شو ما باندې دغه ډیر زیات لوی خفګان عثمان رضی الله تعالی عنه وای دریم ما باندې چې کوم لوی خفګان راغلی دی زما په زندګۍ کې نو هغه زما د تو شدان واقعا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او ای ابو هريره استاد تو شدان او تیلې واقعا دې سره مونږ خدا غیر نه خبر مونږ دې سره خبرې سره تیلې نه تیلې څه شته وای ابو هريره رضی الله تعالی عنه تویل و اذا یوزل د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې روانو ما و نبی علیہ السلام او صحابه کرامو کې شوی دي ما سره شاته یو تیلوی ما ته आवाज وکړه چې ابو هريره سره سره دي کنه ما توې د الله تعالی پیغمبر زړی کجوري دی را سره تازه کجوري منری خو چې چواری میراغستری بس نور سره سنشته طالبان خو اکثر د غسی کنه یو نیم پکې غوري او نور چره مړوي الله مالک دې کېږي و نو نور ټول ویل چې الله مالک دې کېږي با ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کېږي خو یو څه شیخ راوخ لاله وکي کنه سی خو نه کېږي نبی صلی الله علیه وسلم ته ابو هريره مال دا کجوري راوړه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما نبی صلی الله علیه وسلم ته کجوري ویوړلې نبی علیہ السلام دعا وغوښتل او پاغي باندې لاس راخ کله او صحابه کرام داسې وږي شوی دي چې رتلو نور نه دي و ما ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لسو صحابه کرام ته وای چې راځي وي زم دغه شوم لګه چې زما کجوري دي داسنګ چللې اوسه ما ځان راغیسه دي ځان لور نه راوړلې خو نبی صلی الله علیه وسلم می چې وته وای چې راځي لس کسان نه ځي وکې نه بس لپړه کوي لمنې سره کوي ځل خو چې خپ پاڼه شي لس کسان نور راځي لس کسان نور راځي لس کسان نور راځي هغه بالکل چې خزان موړ کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کې ماتوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اے ابو هريره دا تو شدان یعنی ستا دا تیلې چې دا خالی کوم دا الټه کوم چې ته بالکل ختمې کی خودی کې لاس ورخ کده کو بیا خله تړه بیا لاس ورخ کده کوا بس سو پرې ته بس ترې نه خوراک کو دا بنه ختمې ابو هريره رضی الله تعالی عنه ما ټول زندگی دا غینه خوراک وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه رخصت شو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا غی خلافت پکې تیر شو د عمر رضی الله تعالی عنه دوري خلافت پکې تیر شو عام تر دې چې عثمان رضی الله تعالی عنه پای کې شهید شو او عثمان رضی الله تعالی عنه شهید شو زما زندگی الټه شوله وې زمانه یو ورځ سره غتیلې الټه شوله ما چې پای کې لاس ورخه تکل بیا پای کې سنو بس نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام دا غینه پختنه وکړه وی تا به دا غینه څومره خوراک کړي څومره خوراک دې کړي نو هغه وی چې 200 وسقه ما دا غینه خوراک کړي دا غی چې اوس په دې زمانہ کې دې منونو د غلس منه چې لس ډړې چې کم من دې دا غی حساب ته وکړل شي یو زر 500 منه دا غینه جوړي یو زر 500 منه خوراک ما دا غینه وې کړي یو ځې خزان نه نه کنه خو وی الټه کوي ما بس دې کې لاس ورخه تا کو دا به ختمیږي نه ما دا غینه دومره خوراک کړی حیات و صحابه کې دغه واقع موجود ده نو کله چې الله تعالی په یوشي کې خیر او برکت واچي بس الله تعالی په کې خیر او برکت چولې او طعامه او حل لكم حلال کې شوی د ساو سره پاره سوید البحر هغه ښکار کول ده او بو او طعامه خوراک ته غي متاع لكم د پیدا فاره د پیدا استسوري سیارت یو د فاره د قافله والو او حرم علیکم حرام کله شوی د بتا سبا نه سوید البر اخکار کول د وچی ما دوم تم حرما سو پر یتا سو په حالت د احرام کې سو پر په حالت د احرام کې اخکار باندې کوي د وچی اخکار وتقوا الله الذي يركوا اذا الله تعالی غزاتنا الیه توشرون چې خاص باغ ته جمع کړل شي جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس دا په منزله د علت د لپاره د ما کول اے حاجی سے په حالت د احرام کې حج م دغه م کوا اخکار م کوا ولی زکه بدی کې بے حرمتی راځي د کعبه د دې وجنه د اخکار مکو جعل الله الكعبه البيت الحرام جعل فمانه د شرع سره مقرر کړی د الله تعالی کعبه البيت الحرام غ کور عزت والا بیت الله چې دا ډیر د عزت کور دی الله تعالی دې ته مونږ ته ټول مؤمنان مسلمانان بوزي قیام للناس دا سبب دی لپاره د ژوند خلکو قیام للناس درې سمانه ده یعنی دا نظام د زندگی او دغه سی دین اسلام چې په دې باندې قائم دی په مکه کې هر قسم امن دغه سی هر قسم غلی دغه سی هر قسم میوه چې دی دا د حرم د وجې ناغي تراوړل کېږي ولی یجبا الیه ثمرات کل شی مخکې دا ویل شوی دی ورسته هم داغي تفصیل لاشي ابراهیم علیه السلام دعا کړی و ورزقو من الثمرات الله تعالی چې دې حرم ولو ته روزي ورکې نو قیام للناس سبب د گزاران دې لپاره د خلکو سبب د زندګۍ د تیرولو دې لپاره د خلکو د کعبه د وجنه الله تعالی ټول حرم ولو ته دغه ورکې روزي ته الله تعالی ورکې او پر ایمان ده دویم قول لم پسرین دارې د قیام نو مراد چې قیام دینی تی مراد ده نو بدی کی اشاره ده دې ته چې سو پوری کعبه دا موجود دی نو دنیا بنه پنه کیږي کله چې حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی قیامت ته نږدې یو پنډور سړی یو حبشی اخبار شي کې جات لن کې وی پرې تللو کې به هم چیرې لګ دغی لګ ګډواله وی پرې خپو کې اخبار شي کعبه به ونړی نو الله تعالی به خپل استغناخ کار کې الله تعالی به قیامت قائم کې قیامت په بیا راشي قیام للناس نو الله تعالی وی حاجی سی وته لګ گزاره وکا د ری کعبه چرته به حرمتی ونه کې د دې په وجوانی خدا دنیا آباد ل قیام للناس دا سبب دی سبب د زندګۍ د تیرولو دی لپاره د خلکو او یا قیام دینی دی یعنی په دې کې حج کېږي په دې کې عمره کېږي دا د الله تعالی عزتمن کور دی نو تر لګ گزاره وکړه خکار د پاره ټوپک او د غری کې د خیر د خکار چې بیا لاړ کور کې بیا ځان لکوه ان دګ له گزاره وکړه وشهر الحرام او دغه سیاغه میاشتې عزت والا اغم الله تعالی مقرر کړی دی والهدی و قربانی والقلائد و امیل ورس امیلون و لساروی هدایا هدیه دا لا تحل شعائر الله مخکې لغی تفصیل ویل شوی دا د الله تعالی د دین نخلی هدیا عام قربانی ده قلائد هغه قربانی ته ویل کیږي چې هغه قربانی ده خدایغه غاړی ته امیل و غیره چولې شوی دی امیل و غیره چولې شوی هغه زمانه کې وته امیل چولې کیده کما د قربانی ساروی بچو تاسو ته ما ویلو چې د هرې زمانی سره هغه کارونه چې لږ بدلیږي نو دې زمانه کې ډیر خلک داسې ګډ ګډو ریزان نه ساتلې قربانۍ د پاره د هغې سره ډیره مینه کوي خلکو د وربشي او تک دي او دغسې شنه واښه ول راوړي نو بیا چې کله د قربانۍ وخت نږدې شي نو په هغې پرې وړو باندې وله نکریزه کېدي نکریزه وله کېدي نو دا داغی علامه والقلائده نو داغی چرته بیزتیونه کی دغه دغه دغه نخی دی دین د الله تعالی علماء لیکلی دی په جاهلیت کې دارا سمو چې کم حاجی سی با حج کاونه لکه سرنګ چې خپل ساروی ته عمل چولیو نو بیا بعد حاجانو صاحبانو ته عملونه چولیو د زمانه د جاهلیت کې نه دی په دې زمانه کې مشتره دا یو لوی رسم دی دا یو ناجایز کار دی یو غیر شرعی کار دی دا مسله دی چې زده کړي حاجی صاحب چې حج ناراضي اغه ته مبارکي کول په هارون باندې چې اغه غاړی ته هار واچي وغیرہ وغیرہ دا ټول ریا دا سمعت دی شهرت دی ردین علاوه په کې بل هیڅ شی نشته بس خلق دومره لاړل دومره غاړی په سجده مخې لاړل او په غاړو باندې چې دومره ګلکاریا نکړي چې بس دای به کړي دای به کړي نو دا ټول سره دا دا صرف چې دا غره بس ګلکاری د نور په کې څه نشته دغه حاجی چې هم دغه څه ګلکاری د نور په کې څه نشته دغه سی کم طلبه کرام چې پاریږي خوشحالي په خپل ځواني په کار ده او که څوک خیراتو کې د رسم رواج په نیت باندې نه اغم جواز لري عمر رضی الله تعالی عنه چې کله سورې بقره از د کړې و نو بیا اوخت لري حلال کړې و صحیح ده حلال دي کې خو لیکن چې رسم رواج په کې نیت نه دغه سی کم طلبه کرام چې پاریږي نو دغه غاړو ته هارون اچول وغیرہ د دین یو رسم رواج جوړ شوی دی که څوک یو توا نه چي نو یاره زما پر خوشاله باندې که څه خبره زما خیال له مال زکرانغه او یاره موټر راپسې زکه ګول کړي نه لې چې زما باندې خپه دي نه نه دا رسم و رواج دې دی وخت کې بيخي دا رسم و رواج صورت اختیار کړي دي او بیا په جماعتونو کې دنه نه چره بعضي اجتماعاتو کې شپېلې پکې والے کیږي او هغه زر ورقې وته وي که څه وته وي هغه پړقیند سيزونه وسوب کې له ډېر لوی شرمونه راوتی دي بعد دا سیزن راوتی ری چه اغا سپری غندگی که نو پایی که دا جماعت به احترامی پایی که وشی نو دا کارون چره دا نجایز دی دا شریعت نه خلاف دی رسم اختیار کلی دی دا صحیح ندی نو دا غسی حاجیانو تا دا غا میلون و غیره چول نو دا با پا جاهلیت با دمانه که و دا سکی دل ذالک لی تعلمو ذالک که اشاره سی شیطر ذالک تفسیر مدارک لکری دی ذالک یعنی اشارتون الى جعل الكعبة قیامن او الى ما ذکره من حفظ حرمت الاحرام بترک سویدی ذالکا یعنی دا قبلہ دا کعبه چی اللہ تعالی احترام والا گرد والی دا او یا مخ کی اللہ تعالی تاسو منع کرد چی پا حالت دا احرام کی اخکار مکوئی ذالکا دا دغی دبکی اشاره دا تفسیر مدارک دا غلی کردی لتعلمو دیر پارا جی پوی شی تاسو یقینو کی تاسو ان اللہ یقینن اللہ تعالی یعلمو پویگی ما پی سماوات و ما پی الارض پاسبانی پاس مانون کری پاس مک کری یعلم ما فی السماوات تفسیر مدارک دی ډیر بهترین معنا کړی دا دغه ټکی اوسره دی کې ولي کوي لتعلموا ذالک الله تعالی دا مخکی کعبه چره دا عزت والا وګرځول نو ذالک په حالت د احرام کې باندې الله تعالی ښکار چره دا حرام وګرځاو دا بنکې ځکه الله تعالی پوهی دی ما فی السماوات بمصالح ما فی السماوات په مصلحتونو دا غصبه نه پزما کې او پسمانونه کړی بدی کوم د الله خپل مصلحت شته دی چې د کعبه د احترام د وجنه حاجی صاحب چخکار نه کوي دی کوم سمستحتونه شته دی بلکې پزمکی او اسمانونو کې څومره سدین په دې کې مصلحتونه دي او الله تعالی په مصلحتونه باندې پوهی دی ما یعلم الله تعالی پوهی دی په مصلحتونو د غصبانی په اسمانونو کې لري پزمکی کړي وان الله بكل شيء علیم او یقینا الله تعالی په هر چیز باندې پوهی دی نو د هر شی مصلحت ته مغواړه ته حکمت مغواړه چخا د حاجی سے بول اخکار نہ کئ وستا یو سوال لیر بس وتوی الله ویل چې نبه کئ بس الله پدی کی مصاحتون اشتری ته پای کی گوتی ما بس الله ویل پدی کی مای کا وکنه بس مونږ خو د الله تعالی بندگان وستا غی مونږ کرل پیو اعلم فو شی ذک الله تعالی تاکید ذکر کئ ما قبل اعمل پر مخ کی احکامات باندې وکئ اعلم فو شی ان الله یقینا الله تعالی شدید العقاب سخ عذاب ور کون کړي منکرین ته نه منون کړ دغه احکامات ته وان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخنه کون کی رحم کون کرے سوک کی دغه احکامات منی نو کر چانت کله کم زیاته شوی الله تعالی وای زبر معاف کما خیر ما علی الرسول الا البلاغ نشتره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مگر رسول دام تاکید دی لپاره د عمل کولو په ما قبول باندې پر مخ کی احکامات باندې عمل وکي زکه استاس عذر پاتې نه دی پیغمبر تاسو ته مسائل رسول دی نو نشتره پیغمبر باندې مگر سوال د الله تعالی د دین پاتې شو چاته هدایت کول یا هدایت نه کول پیغمبر دسته په اختیار کې نه دي والله یعلم الله تعالی په ما تبدون پاسمن شکارای کوي تاسو ما تکتمون او پاغه سبانی تاسو پټ کوي که څخ کار کوي او کپټي کوي الله تعالی په غیبانی پوهی دی. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. ورستو را تاکید نو صلی الله تعالی ترغیب ذکر کئ صالح عقائد او صالح اعمال او اخلاق ته. خا عقیده چې دغه خشه دی، خا عمل چې دغه خشه دی، خا اخلاق چې دغه خشه دی، نو بد عقیده بد اعمال او بد اخلاق چې دغه بد شه دی، نو ځان کې خپه خصي ځان کې پیدا کئ. عقیده هم برابر کئ، اعمال هم برابر کئ، اخلاق هم برابر کئ. هر یو سړی چې کور ته سبزی راوړي نو پاغي کې بد نه خوخی، ځان لچ ماستر اوړي نو پاغي کې تارو خواګه ګوري، په ټماټرو کې خواګه او تارو ګوري، نو خا عقیده خا عمل خا اخلاق ځان کې پیدا کئ. بد عقیده بد اعمال د بد اخلاق نه ځان بچو ساتئ. دی آیت کې الله تعالی د غمان دغه خبر دی، آیت کې الله تعالی ذکر کئ. قل تو آی پیغمبر لا یستوی الخبیث، نه دی برابر پریت شی او طیب او پاک شی. تفسیر جلالین معنا کړی دا د خبیث نو مراد چیرې حرام دی او د طیب نو مراد چیرې حلال دی. تو تو آی پیغمبر نه دی برابر الخبیث او حرام شی او طیب او پاک شی، دا دوه برابر نه دی. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تک تاسو لار شی دا غنه پښتنه وکي چې ما په دی باندې پوهه کې چې خبیث ستوي او طیب ستوي، هغه وی زبرې د سی پوهه کما چې بیا به د بل چانه تپوسته ضرورت مرانه شي. هغه وی د الفاظ چې دا بالکل عام دي، نو دا کسبونو ته شامل دي، نو دا عملونو ته شامل دي، دا عقیدو ته شامل دي، نو دا علمونو ته شامل دي، دا حلال او حرام ته شامل دي، مسلمان او کافر ته شامل دي، مخلص او منافق ته شامل دي، صالح او فاسق ته شامل دي، دا ټول پرې کې داخلي. اوس ټول ترجمه وکي دا قوله توای پیغمبر الله استوی الخبیث، نه دی برابر هغه خبیثه کسبونه او طیب او پاک کسبونه. نو یو دغه چې هغه نایتوب کوي، تلې ځان له دکان کولاو کړی دی د خلکو ګریب کې خری، نو دویم هغه چې هغه ځان له د غریبۍ ګاډۍ ویستلی ده، نو دغه یو پلید کسب دی او دا بل چرې پاک دی، دا دواړه نه دي برابر. یو چرې په حرامو باندې پیسې ګټي، نو بلې په مزدورۍ باندې په لاسو باندې ګټي، الله تعالی وي دا دواړه نه دي برابر. نو دغسې خبیث چرې هغه پلیته عقیده ده او طیب چرې هغه پاک عقیده ده، دواړه نه دي برابر. یو چې علم دی د قران او د حدیث، او بل چې د قران او د حدیث په خلاف باندې نور معلومات دي، نو دواړه برابر نه دي. نو دغه سي خبيث سره حرام شه دي، نو طيب هغه چې حلال دي. نو خبيث چې دا منافق دي، نو طيب هغه مخلص مؤمن مسلمان دي. نو خبيث چې کافر دي، نو طيب مؤمن مسلمان دي، دا برابر نه دي. نو تاسو به یو خبره بل مو کوي، قل تو اي پیغمبر لا يستوي الخبيث، نه دي برابر هغه خبيث نظام چې هغه جمهوري نظام دي، و طیب و نره برابر اغا پاک نظام چه اغا شرعی نظام ده. تا سوچ رزان ندیویل خو امام قرطبی رحمت اللہ علیه ده الفاظ عام دی، نو چه عام دی نو دا یو تکی خوب کی منگم مویو کن. پالیت نظام هم نره برابر چه اغا جمهوری نظام ده، و طیب و پاک نظام نره برابر چه اغا سری اغا ده اللہ تعالی شرعی نظام ده، دا برابر ندی. ولو اعجب کا، اگر که تعجب کیا چه تا در کسرت الخبیث، دیر والی ده خبیث، دا مانب کی صحیح ده خارج جمهوریت ده. الله تعالی په جمهوریت کې خو یو طرف ته ډیر دی، بل طرف ته کم دی، خو لیکینه هغه ډیر پسې مزه ځکه چې کله کله هغه ډیر شي چې هغه خبيس یا پلیتی په ډیر پسې خو مزه کنه پاک شي. ګوره په قران کریم کې په یو سل شپږ دیرش آیاتونو کې په جمهوریت باندې او اکثریت باندې رد شوی دی، او جمهوریت بنا د اکثریت باندې کم طرف ته چې ډیر انتخابات چې اغستی بس هغه ګټلی. الله تعالی چې دې پسې مزه پتقوا الله يركوا دي الله تعالى نه يا اولي الالباب، ایک پاک او عقلونو والو، کتاسو کستاسو عقل چې د جمهوریت او د خواہشاتو نه پاکي، نو بیا سوچ فکر وکړئ دي الله نه وریږي. لعلکم تفلحون، دې لپاره کامیاب شئ. که کامیابی غواړئ نو کامیابی په دغه کې راځي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تسلوا عن اشیاء، دې رب دې آیات د ما قبل سره داده. مخکې الله تعالی ویل چې خبیثه او طیب چې دا برابر نه دي، نو خلکو سوالات چې ډیر زیات شروع کړل. نو صلی الله تعالی د تپوسونو په باره کې ادب ذکر کړي، بے فائدې تپوس بنه کې، بے فائدې تپوس نه ودان بچ ساتي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تسلوا عن اشیاء، تپوس مکوې په باره د غچیزونو کې، ان تبدلکم که ښکارا شي تاسو ته جواب دغی، تاسو کوم نو خپکی تاسو غلره، تاسو باغه خپکی، بے فائدې تپوسونه بنه کوي. پا حاجز کی ردی آیات چیرے تفسیر راغلے دیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرے دیں، عبداللہ ابن حضافت اپوس کرے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دخپل پلار پوارکی، وی من ابی، وی زمان پلار سوک دے، نو تاسو ډیر عجيبه خلک ته اوس دا تاسو کې ر پیغمبر نه چې ما پلار سوک دی دوست پوس دی دوست شه دی دغه سی بل روایت کې راغلی دی امام بخاری او امام مسلم هغه روایت ذکر کړی دی یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل و اینا انا زب چرته قیامت کې الله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل په نار په جهنم کې وای چرته په جهنم کې وای ولې داسې تپوس کې اوسه دې تپوس ته ضرورت سره دې تپوس کې ته په بل روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی وای اینا ابی وید اللہ پیغمبر زما پلار بچرته پلار یو پات شو نبی علیہ السلام هغه په جهنم کې رہے چې په حالت د شرک کې او پات شو جهنم ته ذکر نو ستا پلار په جهنم کې رہے ولی دا ته پوښتنه کې بلې وسره چې هغه راغی وید اللہ تعالی پیغمبر اینا ناقتی او خمه ورک شوې ده او خو بچرته دما مړه دا پیغمبر د ټوکو دی چې دا ته پوښتنه ته کوي او خمه چرته دا چرګ مې ورک شوې ده بانګي مې ورک شوې ده چرته به دا څه شی دی اوس دې پیغمبر نه داسې پالتو ته بوسونه تاسو ولې کوي دغه سي مسند احمد کې راغلی دی دا پرجیت د حج په واره کې کله چې حج پرس شو نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی وی افی کل عام دا الله پیغمبر حج خو راوونی پرس شو خو په هر کال کې وای کنه اوس کړه ته وای چې هر کال پرس دی او بیا به و کې هر کال خو تیر شې ته بس چې الله رته نه دی ویلې خو بس الله د باندې حج لري یو ځل پرس کړی دی بس کله چې طاقت دی نو وای کا بس نور دی قرار شه نور ته بوسونه ډیر مکه مفسرین لیکلی دی آیات چې دا عام دی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کې لیکلی دی وای بدی کې هغه سوالات هم داخل لیچ په طریقې د استهزاء باندې کیږي او یا په طریقې د امتحان باندې کیږي لار شم یار د مولای سیب ګورما دا تپوست کوما ځان لري په کور کې چره لوی پړپړې دی لیکلی دی مولای سیب امتحان اخلم چې دا پویږي کنه پویږي ولی پالتو تپوست کې مقصد پاکستان دانه دا چې د الله تعالی دین زده کما هم لوی سی بندول لب کې مقصد دی بیا خلکو ته مړه خو پیسې هم نه پويږي ما ته یو درې څلور مسلو ته پوسوکا هغه په ټولو کې ویل چې ما ته پته نشته لري امام مالک رحمت الله علیه نه د سلويختو مسلو ته پوسو شو په نه حدیث کې ویل لا ادري ما ته دا نه معلوم هغه سړی ته خو امام مالک کنه وای او امام مالک هم خو نه پويږم بیا سي تنګول مکه وزا هغه ته بیا ویل وای ته خو امام مالک څنګه رته نه معلوم هغه ته امام مالک مخه نه پویګم پرې اصلي سور شو په دې مدینه کې چې غواه چې امام مالک په اسبانې نه پویګي زوري تنگول کې خونه پویګم پکې نه دی راته معلوم خو امام مالک کې مونږ پیغمبر خونه ما چې وه راته کېږي خونه دی راته معلوم امام مالک رحمت الله علیه یو سړی راغی د یو مسلې ته پوسه ته وکړ چې هغه مانځ سره تعلق ساته او ته ماته نه معلوم وې دا خو د مونږ مسله ده تاسو څنګه نه معلوم په اولی په دین کې تاسو سره اساني مسلې ښکاری ولدا مونږ درته سره اساني ښکاری وې زما ماته نه معلوم زاد لري کېګا نو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په چا باندې یو د چانه یو پښتنه کول دی لپاره چې هغه بکی بند کما په دې کې ما داخل دی ولی داسې ته پوس کې چی یا د استهزاء لپاره نو ټوکو ملند لپاره چې خلک پاغي باندې و خان دی اعلام الموقعین کې ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دا غي پوره تفصیل بیان کړل بیا الله تعالی داسې مکوې پالتو ته پوسونه چې دا مکوې په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله د باندې پرایز مقرر کړی دی نو دا غي پاغي باندې عمل کوي الله تعالی حدود مقرر کړی دی داغینه تجاوز مکوئ او عفا عن اشیاء او ډیر کارونه الله تعالی داغی فبارکی اس نیولې نقطه تیم کلار شریر ته پوښتنه مکوا او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په ټولو مسلمانانو کې د ټولو نه مجرم انسان هغه دی چې الله تعالی یو شی نه حرام کړي او دا داغی پښتنه وکي او د دې ته پښتنه په وجه باندې هغه شی حرام شي نو دا ډیر مجرم انسان دی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فعال موافقات کی لس صورتوں نے ذکر کری وہی آغا سوال کول چی داغی دا دین سره هیڅ قسم تعلق نہیں دا سے تپوس کول یا یو مسئلہ دا داغی پورا وضاحت وشو یو مولی سے تکین استر جدا مسئلہ دا خی پوی اکللی پا غیبان پوی شولی یو آیات دیر قرآن کریم کرا غی خی پوی اکللی چی دی آیات مانا دا دا تو تو اس بیاوی کدا دسی شی نو دسی بشی آو کدا دسی دسی بشی دا بیا تو کدا دسی شی نو دا دسی شی نو چې کافی وضاحت دی یو مسلې شوې دی ته پاغي باندې پوی شوې نو خلک په وختو کې چې چې بغډیر ما بس چې پوی شولې په مسله باندې قلار شې کنه نور ته تیر شې بس کې دې شي ته به وړاندې دي داسې یو مسله ته بیان شي پاغي باندې به په خپل خپي کړه ته پوس منو کړه ډیر وخه ته دیو جن صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بعد نبی صلی الله علیه وسلم نډيري پختنې نه کولې ډيري پخت او صحابه کرام چې کم د نبی علیہ السلام سره هغه وکړه چې عربي سړی راغی نو یې ډیر خوشاله دي یو ناشنا سړی به د نبی رسول الله خوا دراغې ملما براغې هغه به ته پوسو کوم مو دغه کې خو شي اوسې کار وک و یم ګډیر ته پوسونه نه کول. نو امام شاطبی رحمت الله علیه لیکلی دی لس سورتونه ذکر کړی دی چې دا ته پوسونه کول چره دا به ضرورت دی. دغه سی امام شاطبی رحمت الله علیه لیکلی دی د احکام شرعیه او علت معلومول یار په دې مونږ کې دا رکوع ولې د چې د سراکت شی به کیو بیا دې پورته کیږي. دغه سی الله تعالی په دې کې دا ویل دی او دې کې دا ویل دا ولی الله ویل دی چې اوس یو سړی او د سمات کیو بیا به مخ هندي و دې مخ باندې خو څنګهندګی نه دشي دا هندي وست دې احکام شرعیه او علت معلومول مونږ په دې باندې مکلف نه یو بس الله ویل دی بس مونږ اب مؤمنان یو مونږه منو دا بری کې داخلي. دغه سی د متشابهات مبارکی پختنی کول دغه سی علما لیکل دي مشاجرات صحابه یار صحابه پلانی جه کې چې جنگ راغله په خپل منځ کې چې اختلاف راغله یار هغه څنګه مړل لري شه صحابه سره سره کار دی بس صحابه په خپل منځ کې اختلاف راغله دی بس الله تعالی معاف کړی دی دغه مشاجرات وباس نه کې بس وای دا پلانې صحابي دا سينرو دغه شجاعت بیان کا دغه هغه بیان کا بس دغه نه کومه غلطی شوی دا تو سه یو صحابي نه چلی بدکاری شوی وا هغه واقعا بزرګ مونږ ویل بس الله تعالی دغه توبه قبول کړل هغه چې سنگسار کړل شو تب کې اوس شخص وخی چې خدا څنګه چلے کړو مړه خو صحابي څنګه چلے کړل تیر شره دي خبرونه مړه کمی خبره کې پیدا نشته بس دغه نه تیریږي دا ټول پرې کې داخلي او دغه سي علما کرام لیکلي دي د تعنت او د زد او د عنااد کم سوالونه دي هغه پرې کې داخلي دي دا چې تاسو پوښتنه وکوي چې په زد او په عنااد باندې بنای یا ایه الذین آمنوا ایمان ور او لا تسلوا عن اشیاء تاسو پوښتنه وکوي تاسو دغه چیزونو په واره کې انتوب دلکم که ښکارا شي تاسو جواب داغي تاسو کوم نو هغه خپکې تاسو لره تاسو خپکې بیا و ان تسلوا عنها او که تاسو ته پوس کوي دغه چیزونو په واره کې حين ينزل القران په وخت د نازل درو د قران کریم کې توب دلکم نو ښکارا به شي تاسو جواب داغي دوه معنی په سرینو بیان کړی یو جواب دار چې نزول د قران شروع دی نزول د قران شروع دی نو الله رب العالمین په خپل خوخه باندې احکامات را لېږي وسیته به کې نور چره پښتنې زیاتې کې داغي جواب برازي نو بیا په خپکېږي یا دوی مطلب درې آیات دارې و ان تصلوا عنها او که تاسو ته پوس کوي درې د یوسف په اړه کې حين ينزل القران په وخت د نزول د قران کریم کې په قران کې یو مسله راغله او ته پاغي باندې پوی نه دی پیغمبر پسې ورشه وایزه په دې باندې نه پویګم ما پویګه نو توب دلکم بیا به تاسو دغه شرح کار کړل شي تاسو دغه وضاحت وکړل شي صحیح یو مسله مولای سي بیان کړل پاغي لګي اجمالاً بیان کړتي است تیر شو تب سي بیا په قلار باندې ورشه او بعض خلک چې هغه ډیر عجیب غوند کې خلک مونږ د یو خپل استاد سره او زمونږ یو استاد محترم وړه دورتي مونږ کوله یو تبلیغی مرکز مونږ هغه تر یو د جمعې باندې ته دغه سره یو د استاد سره کله چې مونږ راوتلو بازارو یو سړی راغی هغه مفتی صاحب ته ویل وي مفتی صاحب محترم دا مسله څنګه هغه ډیر زیات څه خبرې کې هغه ته دا خیره بیانول نه دی وس بیا ته هغه پوښتنه وکړه یو مفتی صاحب دا مسله څنګه ده هغه ته تیر څه سړی خبره باندې پوی کنه پوی ودا چې بو کې زما کور د ته معلوم دی زما مدرسه را ته معلومه ده یو لس روپۍ کرای شل روپۍ کرای به ملګې په قلار براشي وزه ګاړی ته خېجم ته حاضر لمن را ټینګړم چې را مسله راته وای نو باز خلک بس دغه سی ته وته ویل ک دی وخت د وزګار نیم دا مسله ورته بل ټیم کې ویمه نه نه مړي سیمته خوش پرې سات بنی وای نو چې وای د ته خو په هغه وخت کې یا به ته یاد نه ګوري به یا به ته یاد ای خو لیکن وخت سره نشته ری یا پاغي باندې په کور کې او پریشانی دا غم دی په درد دی په په غریب باندې درد دی غتاویږي او ته توس داغه خبر نه افتاده سوي نه کنه خو بس مولوی صاحب د تویل چې دی وخت نه بل ټیم کې ورا شی وبې هم ده بس تیر شر دی نه بس لاړ شته عف الله عنها الله تعالی معافي کړی دا غته پوسونه چې ردی د نزول نه مخ کې دا کړی دی الله تعالی تعالی معافي کړی دا والله غفور الله تعالی بخنه کوون کړي نو حلیم څوک چې ګناو کی الله تعالی او تزر سزا نه ورکي الله تعالی او تلک صبر کوي قد سالها دی آیت کې الله تعالی علت ذکر کړي ما قبول لپاره پالتو ته پوسونه ځکه مکوي چې ډیر پالتو ته پوسونه مخکینو قومونه کړي خو لیکن هغه الله تعالی بیا تبا کړل هغه الله تبا کړل قد سالها یقینا ته پوس کړي او داسې بیکاره ته پوسونه کړي قد سالها قد سالها یعنی قد سال مثلها دا تاسو چې راباځي کوم تپوسونه کړی دي نو دې په شان د کې به پېدې تپوسونه کړی او قوم خلکو من قبلکم مخکې تاسونه ثم اصبحوا بها کافرین بیا شول داغه په وجبان نه بها کې دا سبب یې ده دا سوالات په وجبان بیا کافر شول رسمانه ده. وګوره بنی اسرائیل ته پوس کړو ارین الله جهرتن به مونږ ته الله پډا غره ښکارا کی کنه به اے موسی علی السلام ته عزت الله تعالی پیغمبر یما نو زمونږه د پښتنه ده چې مونږ ته الله تعالی د ښکارا باندې وای نو په غیبه نه کافر شول دغه سی صالح علی السلام چې داغي قوم داغي نه مطالبه وکړه د اوخه وای ته د الله پیغمبر علی مونږ ته مونږ چې دې ګټ نه مونږ له اوخه پیدا کی د ګټ نه بس الله تعالی ډیر عجیب ذات دی الله تعالی ولر غټینه او خ پیدا کړله د غټینه بیا یې هغه ونه منله هغه او خ چې ذبح کړله هغه حلال کړله نو الله تعالی بیا پاغي بنم کافر شوله نو داسې ته پوسونه مکو چې تا ته دغه جواب شی بیا ورستو کول نه شي نو په دې خلی د لاسول نګ دی ها ته پوس کول داسې ته پوس چې پاغي کړ دین اسلام پیدا دی نو مسلمانانو پاغي کې پیدا دی هغه پښتنه کول شي دا هم نه چې بخیر په تخپل پویګم نو ته پوسم نه کې نا فسلو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون بل دې کې الله تعالی په خپل نه پویګي د دینی یو مسله ته مخ تر اغلی د عالم نه پوښتنه وکا د سې کولش به پېدې ته پوسم نه کې ثم اصبحوا بها کافرین قوم د عیسی علی السلام مائده ته د مائده غختلې و بیا چې راغله نو واستغي واقع را دي ما جعل الله من بحیره ولا صایبه ولا وسيله ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذبه چی یخ کی نه د آیات د تویما او مختصره تویما نو ډیر تفصيلات دی بری کی په دې آیات کې الله تعالی رات کیا بی ضرورت بحثونه مکه وی رد رب تر ما قبل سره داده ها پر اسمونه باندې چره لغه کوي ردونه پی کوي په بدعات باندې ردونه کوي بی فائدې سوال او جواب نه پیدا نه جوړیږي خو لیکنه یو مولیسم نه تاسو کچ یاره زمون په علاقه کې دا کار خلق کې د سیدی کنه دی صحیح اغه ورته وی څړی دغه بدعت دی خلکو ته وای چې دا مکه وای دا خرسم دی ریواج دی دا مکه وای نو دغه سید دا ته پوسو ککن ما جعل الله نه د جایز ما جعل الله حکم نه لري الله تعالی من بحیره ان بحری فبارکی ما جعل په معنا د ما حکم سره دی تفسیر جلالین معنا کړی د ما جعل په معنا د ما شرع سره دی یعنی په شریعت کې ردی صحیح نو د دې چیزونو هیڅ اعتبار نشته لري ما شرع نه دی مشروع کړی الله تعالی یا ما حکما ما امره الله تعالی په فیصله نه کړی مم بحیرتنا غوښ لیدلې بحیره غوښ لیدلې امام قرطبی رحمت الله علیه د سعید ابن مصیب قول نقل کړی وای بحیره به هغه مؤنث ساروی ته ویل کېده غواګړه بیزا چې داغي پي به داغي شاوده به د الیه او باطلو د پاره بن ساتل ودا به سو کلوشینه وای دا د پلانې پیر پنوم باندې دا د پلانې بابا پنوم باندې داغي غوګ بیلک سری کا یا په غوګ کې بیلک سوره وکا چې دا خلک پیجنی داغینه به شاوده بیان کوله الله تعالی وی ما شرع الله من بحیره ما جعل الله مړه په شریعت کې د هیڅ حیثیت هم نشته ری د بابا په نوم باندې کې شته وای خیل وشیرا وای نس یو چې څومره پیدا کوله شین وای کیتی ولا صایبتنا او نا غازاد پر خودلې شوی ولا صایبتن صایبا کم څاروي ته ویل کېده امام قرطبی رحمت الله علیه او تفسیری خازن لیکلی دی وی څوک بچی مریض شو په جاهلیت کې یا یو خپلوان به ورک شو نو دیو یو ساروی به د الله تعالی په نوم باندې به نظر کوس دا به آزاد پرې خو ده او امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی دی وی دا د الیه او باطلو په نوم باندې به آزاد پرې خو ده یو سړی به مریض شو یا یو څوک به ورک شو نو د فلانی پیر په نوم باندې به یو غواګړ بیزه چره دا به آزاد پرې خو ده وی بس وی دیوانی با سوک سورلی گی دیوانی با سورلی سوک نکایا دا دین او پای دین اخلی اللہ تعالی وی ما جعل الله ولا صایبتین او ندا مشروع کری یعنی پا شریعت کی ردی حس قسم اعتبار نیش دره آغازاد پر خود لے شوی آزاد پر خود لے شوی ساروی ولا وسویلتین او پا شریعت کی حس حیثیت نیش دره دا غا وصل کلے شوی دا پیوس کلے شوی وسیل ستا ویلے کی دا ما پا سرین لکلی دی دا هغه بیزه و چې هغې به لس مؤنثات بچی راوړله د کمی بیزې به چې لس مؤنثات چېرې ورغومکۍ به یې راوړلې مؤنثات بچی نو دوی به بیا ویل چې وصلت د دې نه وروسته چېرې د هغې بچی راوړل هغه به یې په نارینهو دپاره حلال ګڼل د زنانو دپاره به یې حرام ګڼل وی کړه د لسو بچو نه وروسته بیا نور بچی راوړل نو هغه به د نارینهو دپاره د هغې خوراک حلالي خو زنانو باندې به هغه حرامي مړه جاهلیت یو څه شی و دا څه خبرې دي الله تعالی وی د دین په شریعت کې هیڅ قسم اعتبار نشته لري د اعتبار نشته ولا حام حام څه ته ویل کی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی وای حام هغه مذکر اوخته ویل کیده چې دا غینه بلس اوخه به بلار به شولې هغه مذکر اوخ چې دا غینه بلس اوخه بلار به شولې دا غی پملا باندې به تاوس یو نشانه کړ تاوس او داغین بعد به ویل چې په دیوانی وسوک سورلی نه کیا وې دا بزرګ خو دی لسوخی چې دین بلار به شوی دی. الله تعالی وې اس خلقو بد دی د دې هیڅ اعتبار نشته په شریعت کې لس غړي وړي وای د ځان نم چې حلال او حرام جوړ کړی. ما جعل الله نری جایز کړی الله تعالی فیصله نه کړی الله تعالی نه دی مشروع کړی الله تعالی من بحیرتنا غوښ لیدلې ولا صایبتنا نو بالکل آزاد پر خودلې شوی ولا وسیلتنا نو غ په اوس کړلې شوی چې غلس بچی راوړي ولا حام او ناغه بچ ملا والا اغه ملا چې باغی باندې تاوس لګولې دي او باغی نشانه به کړې دي ولیکن خا چې دانشترین داخله کې وسنګ جوړي الله تعالی وي په الله باندې دروغ جوړي ولیکن الذين كفروا لیکن دا کافران مشرکان یفترون علی الله الكذبا جوړي په الله تعالی باندې دروغ واکثرهم لا عاقلون او زیات دیونه به عقل دي قمقلان دي کنه قمق عقل بګی نشتره اوس دا چیزونه خو الله نه دي حرام کړین تاسو ولې حرام وي خو الله وي عقل بګی نشتره و اذا قيل لهم كره جويري شي ديوتا و سوال دراجي چې کله دا کار دیو کینو هر یو څوک چې یو کار کینو دا غیر پاره خو دلیلی کنه دا سره نو کېدې شي دیو سره بدی باندې دلیلی کنه نو الله وي دا دلیل څه شه دی و ته چې وته په دی باندې دلیل پیش کنه و چې ما پلار نکړه کول پلار نکمه دا کړی دې ځکه نشم پری خوذل زیات پښتنو کې بعضی رسمونه ریواجونه دي کره و عالم و توی چل که دا مکوی ملوی پلار ممدا کول نکم ممدا کول یار خلق برا توی چه ملو دا پلار و دا نکه طریقای پریخو در اللہ تلوی دا خواه مشرکان هم دا کار کو و ازا قیل لهم کلی چی ویلش دیو تا تعالا و راشی تعالا و که معنا دا علو دا مخی مرتبیلو یعنی تاسو را دی کپر و دری شرک نا دی تیارو نراوز ای راوچت بشی تاسو مرتبر تمیلوشی الا ما انزل الله وغصد چی نازل کردی اللہ تلوی لرسول و راشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یعنی دا الله کتاب منی دا پیغمبر احادیث منی نو قالو دی وی سړیا دغه وسوک منی حسبنا ما وجدنا علیه ابانا پر دې زمونږ د پاره هغه طریقه چې مندل دی مونږ په هغه باندې مشران خپل امام راغب رحمت الله علیه د مشران نو مراد دار نه په عمر کې دی مشری د دینه مراد چې دینه علمات مراد دی د وسی نور مشران تی مراد دی سپین روبی تی مراد دی وی دا زمونږ پلارو د نیکه طریقه را یاره مونږ تازه مونږ علما دا خبره کړی ده ابانا تفسیر جلالین و لیکلی دی ما وجدنا علیه آباءنا من الدین و شریعتی ممکن داغی کم شریعت و قانون منتفاتی ری منگ آغا منو استادانا منو اولو کان آباؤهم دی دیکھ بیبارت کی تقدیر دی تفسیر داد المسیر وی آیت تبعونهم آیداد ری خپلو مشرانو تابیداری کئی ولو کان آباؤهم اگر کردیو دا مشران لا علمون شیا نپویگی پہیس دین دا اللہ تعالی بننی ولا یحتدون او ندیو پس ملار بننی روان دی نو ته د پلار او د نیکو معنی سیده خو چې هغه په دین معنی کنه چې دین خو ته معلوم وکنه ک پلار او نیکه دی یو طریقه کړي هغه داسې طریقه و چې په هغه د الله تعالی په دین باندې روانو نو ته بسیم بیا روان شه خیر دی خو چې هغه په بینینه باندې روان دی ته دا زموږ پلار او د نیکه طریقه ده دا ولي کېته الله تعالی وي دغه مکوي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم د بتا سو باندې ذمہاری د خپل ځانونو رب تیر ما قبل سردار کله چې تاسو مشرکانو ته د الله تعالی د کتاب دعوت ورکړي او دغه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې دعوت ته ورکړي نو هغه تردید کوي هغه خو نه منی کنه نو دی آیات کې وای الله تعالی وای چې کله نه منی الله دې ځان لغر کی تر خپل ځان اصلاح کوا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوا ته د الله تعالی دین خلکو ته بیاناو چې نه منی نه خفکیګما الله دې ځان لغر کی کنه خو استاذي مواری خو دغه چې ته د الله تعالی دین تراو بلې بیا نه منی بس نه دی منی کنه الله تعالی دی غر کی ځان لبیا یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو علیکم انفسکم لازم د وتا سبحان اصلاح د خپل ځانونو علیکم انفسکم تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی علیکم انفسکم سمانه ده احفظوا انفسکم من المعاصی ځان د گناهونو نه بچ کئ که کافران تاسو خبره نه منی نو خپل ځان د ګنا نه بچ کا علیکم انفسکم دغسی تفسیر جلالین معنا کړی دا علیکم انفسکم یعنی قومو بصلاحها د خپل ځان اصلاح وکئ کنه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي تاسو کاغی نه منی نو تاسو ذمہ پارېږي لا یذرکم من ذل اذا اهتدیتم لا یذرکم ضرر نشي در کولای تاسو ته من هغه څوک ذل چې گمراه وي اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت باندې ټینګی ته په خپل هدایت باندې ټینګی او ته د الله تعالی په دین باندې ټینګی ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې نو تا ته دغی کوپر چرې څه ضرر نشي درسولې دغی کوپر چرې دغی ګنا په تاوانی بد اثر نه کوي الا الله مرجعکم خاص الله تعالی تری ورګرځیدل ساسو جميعا د ټولو په ينبئکم بما کنتم تعملون نو خبر به در کی تاسو را د عملونه چې تاسو کوي اذا تديتم ديدكي امام قرطبي رحمه الله عليه لكري دي اذا تديتم بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دا ولي وایو ګور ترجمه مم درسه وکړل شي غټ سوال له داغي جواب مرتب کې وک خبر اخلاص شول ته دي آیات نه دا معلومیږي چې خلکو د خپل ځان غم کا بل فرق دمر د خپل ځان غم کا علیکم ان پسکم دغه مان نه کنه د خپل ځان غم وکیا نو دین خو معلومیږي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر ته ضرورت نشته دکه الله خپل ځان غمو کوي نه نه په حدیث کې راغلی دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روایت دی وی شرط دی آیات باندې دوکان شي چې په دې آیات کې داری چې خپل ځان غم کوا امر بالمعروف او نهي عن المنکر مکوا نه وی په دې کې خدا امر بالمعروف ذکر دی په دې کې پرزیت دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی د خپل ځان اصلاح کوي په امر بالمعروف او نهي عن المنکر باندې نو لا يذركم من ظل اذا اهتديتم بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دا مانند چې صرف د خپل ځان غم کو ها تا امر بالمعروف او نهي عن المنكر وک او چا د سره بیا مونږ منله نخوس دا غي بد اثرات په تا باندې بیان کی ځکه چې تا او تعالی الله تعالی دین بیان کړی اذا اهتديتم کړی تاسو په هدایت باندې ال الله مرجوکم خاص الله تعالی تری ورګرځیدل ساسو فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کی تاسو له الله تعالی په غصبانی جتا سو کوي تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی هم دا غینه خبر کی بس تفریو کې ان شاء الله بیا وایو تفریو کې.